säger vi gott nytt år på er och välkomna till årets sista retroresa. Jag som pratar nu känner ni som Anders Brunlöv, och innan han exploderar av iver ska vi också introducera min kompanjon, broder och vän Samson Wiklund. Hallå, hallå. Hur är läget? Det är bara fint. Det är så bra så jag funderar på om jag ska prata göteborgska nu i 2 timmar här, men jag orkar nog inte riktigt. Ja, det hade ju varit trevligt kanske. Men... ja, det hade det var. Enna. Nej, mer än så blir det inte, men ja, du förstår. Jajamän. Idag är det nyårsafton. Ja, visst är det det. Har du skjutit några raketer än? Ja, alltså här nere i Malmö har de skjutit raketer i en månad ungefär. Okej. Laglöshet och saker som sprängs, det är väldigt kul i nästa omtid. Blir det någon champagne ikväll eller hur ligger det till? Jag ska upp tidigt i morgon till jobbet, va? Ja, jobbigt att inleda nya år med att jobba. Nåja, ikväll ska vi i alla fall prata om dina 25 bästa, eller dina 25 favoriter när det kommer till spel som sånt. Ja, det är ju helt otroligt. Efter den här långa jävla listan är vi nu på slutet. Ja, eller ja, slutet. Vi har ju trots att 25 spel att gå igenom ikväll, så vi har ju en episk stund framför oss. Men det är vi börjar bli rätt vana med faktiskt. Det är lite tradition för oss. Ska vi göra som en slags special? Ja, det kan vi göra. Det låter som en kul idé. 5 timmar senare. Det här blir skitjobbigt att klippa. Ja. Och så tänker man, jag hatar Samson Wiklund och vice versa. Ja, precis. Fast det gick ganska bra sist tycker jag. Det gjorde det. Det kom ju upp i tid. Tack. Ja, ja, absolut. Efter din lista då, efter allt det där avklart, så tänkte jag ta en lite kortare sagostund igen. Jag har ju spelat lite mer i Final Fantasy, har lite att berätta från det. Så ska vi prata lite om vad det blir nästa år av retroresan. Men innan vi kör igång med allt det här så tänkte jag att vi tar och kollar vad som har ramlat ner i postsäcken helt enkelt. Och då vänder jag mig till dig Samson. Jajamän, och först ut är Orran som via vår sajt då, retroresan.se, hälsar god jul och att han nu tankar in detta och föregående avsnitt. Det ska lyssnas på lagom till julens tågresor. Mm, trevligt. Ja, jag hoppas det var trevligt Orran. Vi hade trevligt i alla fall. Lefyrius har också flikat in och han säger god fortsättning. Detsamma. Ja, det tackar vi för snart. Han säger också, jag håller på med min lista och jag har fått den lustiga känslan att man blir mer personlig ju längre ner på listan man kommer. För på topp så ligger ju alla stora spel som enkelt går att motivera, medan de längre ner så har man lite mer frihet att välja och därför blir valen mer personliga. Precis min åsikt där faktiskt. Jag tycker att någonstans där mitt i mitten. Jag skulle säga förra avsnittet vi gjorde, alltså 50-25. Ja. Det är nog det som visar mest på ens personlighet. För de första 50 där, nu tar man ju lite väl hårt här med ordenska, men i början av listan, när man pratar liksom 100-90, 90-80 där omkring, då är det så himla vagt, så då kan man nästan ta till med vilket spel som helst. Och folk är bara såhär, ja men det tycker du. Det är ju bara plats 99, vem bryr sig liksom. Men när du börjar närma dig liksom 50-strecket och framförallt mellan 50-25, då är det så här, okej, nu börjar vi snacka riktigt bra titlar här. Mm. Nu är det du som tar det lite lugnt här. Tänker på vad du säger. Ja, det är lite som du vet, när man var 14 och så drack man kanske folköl på stan och så kom det en polis och bara, hur var det här då? Det är lite den känslan man får. Ta du under lupen med andra ord. Ja, det är lite så här, nu tar vi lugnt ikväll och ingen bus. Okej, ha det så bra gärna. Ja. Det blir spännande att se då vilka du har på plats 25 till första platsen helt enkelt. Lefyrius fortsätter hur som helst. Mm. Han tycker att nu när vi snart har listat alla våra favoritspel så kanske vi ska testa varandras favoritspel som vi inte har provat tidigare. Mm-hmm. Och då med synpunkten, håller de här spelen på en topp 100-lista? Då tycker han att jag ska spela Rosa Panten och ge ett litet uttalande. Och så du ska också spela Sam & Max Hit the Road. Ja, just det. Ja, svårt att se hur jag ska kunna klå Rosa Panten. Alltså. Ja, sen så tycker han också att Grim Fandango är vassare än Sam & Max, men det är ju bara en åsikt. Avgrundsvrål, en ny lyssnare säger, helvete vad underbart att ni finns. Har nyss upptäckt er existens och jag är helt jävla frälst. Nu ska jag sträcklyssna genom vartenda avsnitt och bara njuta. Kawabanga. Fan vad kul. Ja, och det här var någon slags rekord i svordomar tror jag. Ja, men positiv ton bakom ja, det. Ja, gud ja, avgrundsvrål, kick ass. Välkommen, hoppas du trivs. Ja, undvik de 10 första avsnitt. Ja. Det gäller väl allt tror jag. Sen så har det skrivits lite på vår tråd på Gameplayer också. Ja. Först ut där är Aloysius som hälsar trevlig julspecial. Bra att man kan lita på er när så många andra vitala samhällsinstitutioner istället tar ledigt under storhelgerna. Sen tycker jag Aloysius också att det är ganska imponerande att vi kan lyckas ta varje placering på ungefär lika stort allvar. Skulle det vara han då, så hade det funnits en risk att det hade varit svårt att vara lika entusiastisk efter att ha kommenterat 20 spel på raken. Även om han egentligen tycker att spelet då skulle vara fantastiskt. Sen undrar han om vi spelar in omgångar. Jag tror jag skrev ett svar till hans kommentarer, va? Jag tänkte du kunde upprepa det här så alla ja, kan göra. Ja, precis. Jag tänkte komma till det. Vi spelar ju inte in omgångar, kan jag säga. Utan, som ni hör, avsnitten är ju som de är inspelade. Med vissa bortklippningar på felsägningar och... Ja. Flummigheter. Ja, smackande och flummigheter, precis. Sen det här att vi är så entusiastiska angående varenda spel, det är ju lite grundat i att vi tycker om de här spelen så pass mycket. De har ändå hamnat på våra topp 100-listor över favoritspel. Så vi, alltså, med handen på hjärtat så var det lite tradigt där ett tag, någonstans runt plats 40 när vi körde. För min lista körde vi ett ös. Åh, jävlar du, det var en kväll att minnas. Ja, det, jag vet att jag satt och hängde med huvudet ett tag. Ja, och jag hade en flickvän som kom upp upprepade gånger och sa: kan du hålla käften när jag försöker sova? Ja, jobbigt. Men det är ju lite som jag säger, att spelen är så pass bra i min bok, på min lista, och i din bok, för din lista, Samson. Så att vi har ju förhoppningsvis någonting att säga i alla fall om spelen. Och vi känner att de är värda att lägga tid på, eftersom vi ju ändå har placerat dem där de finns. Sist ut för dagen är ytterligare en ny lyssnare som heter Evil Serkes. Som skriver som så: tjena gossar, jag ville bara säga att ni gör ett strålande jobb med Retroresan. Tack. Final Fantasy-stunden är ta mig fan höjdpunkten i programmet. Man längtar efter varje nytt avsnitt bara för att få höra fortsättningen på denna episka saga. Evil Serkes håller också själv på att spela igenom just Final Fantasy 6, så då är det extra spännande att höra Anders berätta om spelet. Han har dock kommit lite längre än vad du har. Ja, det tvivlar jag inte alls på, för det går förbannat segt, men just nu det är så mycket annat att lägga tid på, jag blir så arg. Sen håller han också med dig om att Kefka is the shit, bästa skurken någonsin. Ja, jag tror nästan det. Ja, och det var det hela, Anders. Så då slår jag över tillbaka till dig. Och vi börjar lista spel helt enkelt. Och vi börjar på plats 25, och där har du satt Super Mario Bros 3 till Nintendo 8-bitars. Jajaja. Vad fan är det frågan om? Ja, du hade vad den här... fan tänker du med? Ja, Anders, slappna av. Nej, det här är det bästa spelet som någonsin gjorts. Om jag så ska titta med det med hjärta, med hjärna eller med mina Nintendo-tummar, så är det här det absolut bästa spelet som någonsin har gjorts. Och jag blir ju nästan arg. Ja, hur var det här då? Du har blivit stannad av tv-spelspolisen. Jag tror det. Jag håller med dig om att det är ett fantastiskt spel. Det är ett fullkomligt underbart spel. Jag tycker inte riktigt att det höll för hypen för mig. Gammalt är det. Ja, men det, jag tycker mer om Mario före och Mario efter, helt enkelt. Jag tycker Super Mario Bros 3 är ett jävligt bra spel, men jag tycker att andra Mario-spel har varit bättre. Det som är fantastiskt bra med Super Mario Bros 3 är ju först och främst bandesignen, som är riktigt jävla bra. Men jag tycker att den blir lite tjatig. Spelet är nästan lite för stort för sitt eget bästa. Det är för många banor. Så när man kommer in på till exempel iskartan, det är för många banor med istema. Jag behöver inte så mycket. Samma sak med den här jättestora världen där allting är skitstort. Det är jättekul de första banorna, men när man är inne på den sjunde banan där allting är jättestort, då är det inte lika spännande längre. Det är det som gör att det bara hamnar på 25:e platsen. Det känns ju konstigt att säga det när det hamnar på den 25:e bästa spelet enligt mig. Det är anledningen till att det är en kontrovers, det är för att det är ändå 24 spel mellan din och min placering. Ja, det skulle väl vara det i så fall. Jag tycker dock att det är ett fantastiskt bra spel, bara inte tillräckligt bra för att hamna högre upp än så här för mig. Vi vet ju att du tycker fel om mycket, så gå vidare istället. Och på 24:e plats har du placerat Ico till PlayStation 2. Det här är ju ett underbart spel också. Det är dumt att säga det, för alla spel är underbara från och med nu, känns det som. Ja, det där känner jag igen. Superlativen börjar ta slut här någonstans. Jo, de gör ju det. Men Ico är... Eller Ico... Alltså, nu minns jag inte heller vad han heter. Yumeda, tror jag. Den galna japanen som gör de här konstnärliga spelen. Alltså, det är ju ett så jävla spännande och mysigt spel som samtidigt är obehagligt. Och det här konstiga japanska berätteriet att man pratar mer med bilder och rörelser och miner och musik än med ord gör det liksom så spännande att få vara med i. Och grafiken är ju stundtals fantastiskt vacker, stundtals ohyggligt ful. Alltså det är liksom väldigt kontrastigt på det sättet. Men det är också, alltså du bygger ju upp en sån otrolig spänning mellan då Yorda och Ico, de här två huvudkaraktärerna. Och stundtals så är du ju jättevarsam med lilla Ico, men stundtals är du på så jävla förbannad på att du inte gör som du vill. Och det är ju inte bara att det kan vara en bök i kontroll, utan ibland är det så att karaktären har liksom lite sin egen vilja, så att säga. Mm. Och det jag tror att det här är nog den mest levande, vad ska man kalla det, mest levande bekantskapen på något vis. Alltså det är ju en NPC då, den här Ico-karaktären. Men, eller Yorda, förlåt. Men ändå så bygger man upp liksom en relation här. Och det är nog den mest levande relationen jag någonsin har haft i ett tv-spel, tror jag. Ja, jag tycker jag har inte spelat tillräckligt med Ico eller Ico eller vad man säger, för att riktigt kunna bedöma det i den mån du bedömer det då. Men jag reagerar ju mest på de här bristerna när jag tagit upp och släppte spelet på grund av detta. Och så sen med viss skeptis så gick jag in i Shadow of the Colossus och fick alla mina drömmar uppfyllda i princip. så det är det spelet jag kommer ihåg. De hör ju ihop på ett eller annat sätt. Jo. Sen får man också se det som så. Alltså jag ser Ico lite mer som, alltså om man jämför filmer med tv-spel. Det finns ju filmer som är alltså direkt jobbiga att se på. Det är inte nöjsamt att titta på filmen, men upplevelsen av att se den är fortfarande så pass intressant att man tittar igenom det i alla fall. Och det är lite, alltså nu låter det som att det är en jävla plåga att spela Ico, och det är det ju absolut inte. Men det är lite den känslan man får, att liksom man står ut, så att säga, med de här små skavankerna, just för att upplevelsen är så värd. Fint sagt, Samson. Ja, jag kan det där, vet du. Jag tror det är för att summera, och så går vi vidare på plats 23. Där har vi Mega Man, det första till Nintendo. Ja, ett suveränt spel. Superlativen hånglar som vanligt. Men Mega Man, det är min första tv-spelshjälte. Jag minns när det här släpptes. Min pappa hade videobutik på 80-talet i Enköping. Jag var på besök eftersom dagis var stängt över sommaren, och hälsade på pappa. Och de hade fått in Mega Man. Jag hade ingen aning om vad det var, men jag tyckte det såg häftigt ut på förpackningen. Tog in det in på baksidan då, där vi hade en tv med ett NES, och satte igång det, och jag blev så kär direkt. Han var ju så jävla cool. Alltså innan fanns det ju Mario. Han var ju såhär, ja, det är kul att spela, men Mario var inte cool. Han var så här tjock och hade mustasch. Mega Man, han var blå. Han såg ashäftig ut, och han kunde skjuta ur sin egen arm. Och sen musiken, grafiken, konceptet med att få välja vilken boss man ska ha. Alltså det tog ju några år innan jag hade klarat alla banorna och kunde ta mig in när spelet egentligen började, det vill säga Dr. Wily-banorna. Men redan innan där så tyckte jag att det var ett suveränt spel, även fast jag kanske bara klarade halva banorna. Det är för jävla svårt, det här spelet. Ja, det är det. Det är oförlåtande svårt. Ja, jag tror faktiskt inte jag överhuvudtaget klarade spelet helt och hållet förrän kanske 2001, 2002 någonstans. Det tog så pass lång tid, så nu spelar inte jag konsekvent Mega Man under den här perioden. Nej. Förstås, från när det släpptes det hit. Men jag tror att det är först där som jag faktiskt tog med genom hela spelet. Mycket för att det inte finns vare sig lösenord eller sparpunkter. Ja, just det. Så det är verkligen, du tar det från, i ett svep från början till slut. När jag förstod det att det var så pass bra att det platsade på plats 23 då? Var det runt 2001-2002 då, menar jag? Nej, det var tidigare. Det var nog första gången jag klarade den här Yellow Demon-bossen. Det är bland de jobbigaste bossfighter jag var med om faktiskt. Ja, vi pratade om det här förut, minns jag någon gång. Det finns ju ett knep, va? Ja, den med, jag tror det finns fler än ett knep, för jag för mig att jag gav ett och då så var det ett annat du menar. Okej, men det finns ett fuskknep, och det är det som du pratar om. Men jag pratar om att spöa honom på riktigt, utan att hacka spelet, så att säga. Alltså, det gjorde jag, det vill jag vara väldigt noga med att säga. Och det tog inte en dag, och det tog inte en vecka, utan det tog nog ett år, allt som allt. Oj då. Med frekventa försök innan, för att jag frågade folk och ingen visste om det här lilla fusket. Och jag var dum nog att inte kolla internet. Nu pratar vi om... Oh, vad är vi nu? 2009. Snudd på. Ja. Kanske 10 år sedan. Då. Några få minuter till är det faktiskt 2009. Det så runt där i millenniumskiftet så var det nog jag klarade spelet första gången. Ägde det aldrig själv utan fick låna mig till det, så att säga. Och känslan som blev när man fick spöa den här bossen på hans villkor, så att säga. För det var det ju. Det var ju ingen fusk och ingen tjafs. Det var ju helt outstanding. Och samtidigt också, om man prövar en sak 100 gånger så har man ju tur någon gång. Förhoppningsvis i alla fall. Så är det ju. Så jag tror inte att det hade någonting... Eller det är klart att det hade med skill att göra, så att säga. Men inte bara det, utan det handlar ju också om rent flyt. Med det sagt så går vi vidare på plats 22. Där har du satt Secret of Monkey Island till PC. Oh ja. Nu kommer vi in på det riktigt tunga artilleriet i Monkey Island-serien här. Det här är ju första spelet då. Är inte bara i Monkey Island-serien förresten, utan det är väl liksom peka klicka överhuvudtaget. Jo, i och för sig. Monkey Island 2 pratade vi om tidigare i förra veckans, blir det faktiskt, avsnitt. Och det är ju ett bra spel. Men det är nu vi kommer in på den riktiga eliten här. Secret of Monkey Island är ju ett alltigenom, jag skulle nästan säga, perfekt spel. Det blir liksom inte så mycket bättre än så här när vi kommer till peka och klicka. Det är så jävla bra, helt enkelt. Musiken är helt suverän, från första tonen till den sista. Karaktärsgalleriet är fantastiskt. Jag menar, LeChuck, vem älskar inte en spökpirat? Han är ju så jävla rolig. Och... Jag spelade ju där i somras, ja. Remaken som släpptes. Den jag har varit mest förälskad i, den kommer jag inte ihåg namnet på, men det var i alla fall båtförsäljaren. Ja, Stan. Stan är också för jävla. Det är också, det är mycket av de här som är återkommande karaktärer förstås. Ja, jag minns att jag spelade under en natt på jobbet mitt. Eller jag hade börjat spela det tidigare, men jag tog med min Xbox då, den natten, och så spelade jag klart under natten. Så kom jag hem till min flickvän som låg och sov och förklarade hur jag hade blivit förälskad i en båtförsäljare. Hon förstod ju verkligen ingenting. Alltid spännande att försöka förklara sin tv-spelskärlek för någon som inte är riktigt lika tantig. Nej, men det är vad jag... Jag har inte spelat jättemycket av den här remaken som kom. Jag testade demot bara. Men jag har spelet på min iPhone. Jag köpte det bara för att jag kände att jag ville köpa det på riktigt. Vill jag ge pengar liksom? Ja, precis. Jag ville visa mitt stöd. För det är ett sånt jävla kul spel. Med den nya versionen så finns det också röstskådisar som faktiskt sitter riktigt bra. Det lilla jag har hört för. Riktigt bra. Framförallt då Stan, tycker jag. Han pratar lite snabbt. Jag tycker det funkar perfekt med karaktären. Det som är intressant med den här remaken är att man faktiskt kan via bara en knapptryckning helt problemfritt zooma tillbaka tiden, så att säga, till hur det såg ut i originalutförande. Ja, det är ju en kul funktion. Det började ju redan i vissa tidigare spel att de körde på att man kan växla. Ja. Här är det ju i grund och botten samma motor. Alltså det är ju i princip skummotorn fast lite modern då, för att den ska kunna köra i HD. Det syns ju inte annat i animationerna, som är kanske lite stela. Ja. Men det är ju inte för grafiken man spelar spelet, även om den också förstås är väldigt tjusig. Ja, stämningsfull. Ja, men det är ett hysteriskt roligt och mysigt spel. Så mysigt är liksom ledordet här. Man vill åka och hälsa på. På något vis. Alltså man vill vara tjenis med Guybrush och Helena och de andra. Och ja, jag drömmer mig ofta bort till den här Monkey Island-världen. Framförallt då Skull Island, som är den som kanske är lite mer intressant att vara på än Monkey Island, som är i princip bara en jävla massa träd. Ja, ska vi drömma oss vidare på plats 21 kanske? Det tycker jag. Där, då landar vi i en värld jag vill gärna befinna mig i. Super Mario Galaxy till Nintendo Wii. Du nämnde tidigare att det här är antagligen det bästa spelet den här generationen. Det här årtiondet skulle jag nog... nu vart det kanske lite för tjocka. Nu tror jag du tog i med lite för stora stora ord här. Ni går Ja, hur var det här då? Precis. Nej, men Mario Galaxy är ett fantastiskt spel. Nu så har jag sagt fantastiskt 18 gånger i det avsnittet hittills, men det får ni tåla. Mario Galaxy tog äntligen Mario på allvar in i 3D. Jag följer aldrig för Mario 64, och det har jag förstått att du inte heller gjorde. Absolut inte. Och Sunshine, det var ju... Man säger ju att det är ett värdelöst spel, vilket är jättedumt att säga, för att Super Mario Sunshine är fortfarande ett ganska reko-plattformsspel om du jämför med de flesta andra plattformsspel. Mm. Men just på grund av sitt namn så är det värdelöst. Jo, precis. I den här elitklassen av Mario-spel så är det ju inte toppeleven. Nej. Mario Galaxy däremot, den ligger extremt högt i rang. Det bästa 3D Mario någonsin. Det bästa 3D-plattformsspelet skulle jag nästan vilja ta i och säga. Jag skulle ju sträcka mig så långt och säga att det är det näst bästa Mario-spelet någonsin efter Super Mario Bros. 3. Men det vet jag att du inte håller med. Men så fungerar det i min bok att inte sen Super Mario 3 så hade jag känt sån här glädje av att spela ett spel. Och sån här upptäcka glädje framförallt, och viljan att liksom hitta, samla och klara av allt. Jag säger att det är det fjärde bästa Mario-spelet. Det är inte dåligt det heller egentligen. Nej, det fjärde bästa Mario-spelet är fortfarande ett av världens bästa spel. Mm. Det som gör att det inte riktigt håller för mig, det är för att jag tycker att bandesignen är inte lika perfekt som den har varit i tidigare Mario-spel. Men den är fortfarande för jävla bra, och jag älskar bidräkten. Alltså gulligare Mario, alltså, jag tycker inte Mario är gullig i vanliga fall, men när han har på sin bidräkt, då vill jag ha honom hemma som gosedjur och ligga och krama honom alltså. Men han är ju gullig som groda också. Ja, grodor är slämmiga, inte så mycket för dem. Nej, men det är ett jävligt bra spel. Det enda som kan kännas lite irriterande med det är ju den här vifta på Wiimote-funktionen. Men då måste jag ha med någonting för att det ska vara till Wii liksom. Mm. Men utöver det så har jag extremt lite att klaga på. Lite för enkla bossar, men Mario har aldrig varit känd för sina bossar i alla fall, så det är inte så mycket att klaga på. Då passar det lite kanske att ta en musikpaus då och spela lite musik från Super Mario Galaxy. Eller vad säger du? Tycker det låter som en suverän idé. Det är ju ett jättebra soundtrack med ordentlig orkestrering den här gången. Precis, det var ju en av de här wow-upplevelserna som man upplevde i samband med spelet. Jag väljer ut en låt som heter Gust the Garden Galaxy, och varsågoda. Då kör vi vidare. På plats 20 då, då har det placerats Super Metroid till Super Nintendo. Än en gång ställer jag mig frågan att det här hamnar så pass långt ner. För det här är... Ooh, vad bra det här spelet är. Nu har jag inga ord, så nu måste jag göra det med liksom... Med ljud istället. Onomatopoesi, som vi kallar det. Nej, men anledningen till varför... Alltså Super Metroid, om man ska kort dra det, det är ett suveränt spel. Hamnar nästan alltid på typ topp 5 när man pratar om världens bästa spel. Mm. Och det är ett suveränt, fantastiskt och underbart spel, precis som allting annat jag pratar om idag. Det som gör att det kommer på plats nummer 20 och inte plats nummer 1, det är att jag spelade det här spelet för sent, tror jag. Mm. Jag var, som jag nämnde i förra avsnittet, så var jag inte så inne på Metroid-spelen. För att det började med att jag tyckte ettan var alldeles för komplicerat, svårt, läskigt och mörkt. Och sen så var det liksom en serie som bara gick mig förbi. Och jag minns när Super Metroid kom och jag läste om det och i tv-spelstidningarna och liksom blev hypad. Men samtidigt så kände jag, nu är det sån här, vet du, de hypar bara för att man ska hypa det. Det är Nintendo och det är en av deras AAA-titlar. Jag tror inte det är så bra som de säger. Det här blir en... Och så tänkte jag på andra liknande titlar som hade hypats extremt, som var okej men inte suveräna. Typ Donkey Kong Country. Mm. Så jag spelade inte det särskilt mycket. Så jag smakade på spelet och kände, ja, men det är som Metroid fast det är snyggare. Men jag liksom spelade mig aldrig in i det. Mm. Så jag visste ju inte vad ett Metroidvania-spel var när jag testade det. Mm. Det var ju först egentligen flera år senare som jag kom in i Metroid och insåg vad fan det var för någonting. Och då backade jag tillbaka och spelade Super Metroid. Och då insåg jag spelets storhet. Kände du ångest då? Nej, jag får sällan ångest över spel. Det är inte någonting jag orkar bry mig om på det sättet. Nej, alltså så har jag känt mig mycket andra. Bland annat Secret of Monkey Island. Liksom, att när jag väl satt där och spelade och liksom såg hur pass bra och roligt det var. Då var det så här, vad fan spelar inte det här när jag var nytt för? Fan vad dum i huvudet är. Och så vidare. Jo, alltså jag är med dig på den tankegången. Däremot så tycker jag att jag har spelat så fantastiskt mycket bra spel. Så det är inte undra på att jag inte har hunnit med allt liksom. Nej. Så det är därför vi har Retroresan till exempel. Precis. Nej, men jag tycker att Super Metroid är ett för jävla bra spel. Jag älskar Samus Aran. Jag tycker att det är otroligt kul att springa igenom spelet. Det är sådana spel jag plockar upp kanske en gång om året, en gång varannat år. Och bara ta mig igenom och liksom se hur jag ligger till i tv-spelsfingarna. Kan jag fortfarande klara av att walljumpa utan problem och så vidare. Mm. Ja, det är ju mycket muskelminne just med det där walljumpen. Alltså. Otroligt svårt. Jag bemästrade det inte alls för typ flera timmars träning. Jag stod i hela rummet med den här, vet, där man får lära sig. Man får se de här hattifnattarna hoppa på väggen. Fan vad jag höll på länge när jag satt det där. Jag undrar hur många gånger jag var övertygad om att det hade blivit fel i spelet som jag uttryckte det på den tiden. Det blir fel i spelet. Ja. Det var ändå förklaringen. När jag inte klarade av någonting, då var det fel på spelet. Oh, trasig handkontroll var det för mig ofta. lite intressant när du berättade hur det var att du läste om spelet i Nintendo-magasinet. Och så. För så var det för mig också. Jag var lite, precis som dig, så hade jag lite svårt att ta mig till första Metroid till Nintendo 8-bitars. Och jag läste mycket om spelet och tyckte det såg ju fantastiskt ut. Det är ju väldigt snygg grafik framförallt. Sen var det så att under en sommar, det var väl den sommaren till och med, så hade vi, jag är uppväxt ute på landet och jag hade några kompisar som bodde i en sommarstuga under sommaren. Och de hade det här spelet med sig den sommaren. Och jag lånade det här spelet av dem för de sa att det var så helt fantastiskt. Och sen när de ringde och ville ha tillbaka det, då svarade inte jag telefon. För att jag var tvungen att spela klart det först. Så jag sa åt mamma att om Micke och Mattias ringer så är jag inte hemma eller att jag var sjuk eller någonting sånt. De fick inte komma och ta det där spelet ifrån mig förrän jag var klar med det. Och det har ju blivit ett av mina starkaste spelminnen just den sommaren. Det var sommar 95 och det regnade hemskt mycket och mitt uppe i nätterna så målades den här fantastiska världen upp som är väldigt mörk och väldigt ensam. Och man satt och var lite skitnödig då. Det är läskigt alltså. Ja, det är det. Framförallt när man var i den åldern. Vad var jag då? 12 år? Jag menar, man är inte så stursk när man är ensam då. Jag hade lärt mig slåss vid den åldern, så det var för mig ingen fara. Det är street, jag är en liten bokhäll. Jag är street, ja. Jag vet inte. Ja. Nej, men när du pratar om det på det sättet så vill jag... Alltså jag minns ju också tillbaka till just alltså, regniga sommarlov. Mm. Fan vad jag saknar att kunna ha ett regnigt sommarlov. Bara nu har jag en månad när det inte går att leka. Ska jag bara sitta inne och spela tv-spel och läsa Bamse-tidningar? Mm. Fan alltså, fan man blev vuxen. Man skulle ha stannat där. Det var bättre förr. Ja. sa programledarna för Retroresa. Ja, nog om det. Vi går vidare istället. På plats 19 så har du Super Protector till Super Nintendo. Eller Contra 3 om man så vill. Om man är amerikan eller japan. Ja, jag menar det. Ja. Protector i original var fantastiskt spännande och kul. Super Protector var 7 resor värre på alla sätt och vis. Det här kom ju ganska så lagom till Super Nintendo-releasen om jag inte helt ute och cyklar. Det kan nog stämma. Och jag minns att jag hängde på Stor och Liten i Uppsala. Jag var tjänst där, så jag kände personalen. För jag brukade glida in efter skolan och testa nya spel på deras här, vet, prova på maskin. Och jag minns när Super Nintendo fanns där. Och det var i kö. Och ja, som sagt så hade jag lärt mig slåss. Så det tog inte lång tid förrän det var min tur att spela. Och sen så stod jag där. Det här var ju co-op då, så man spelade ju 2 i taget. Och då satte jag upp som så här översitta regler att säga, okej, jag är alltid den blå, så får ni turas om och vara den röda. Fan, det var en sån här liten snorunge som man hatar, med andra ord. Oh ja, på alla sätt och vis. Det märks väl på min personlighet idag att jag har en sån bakgrund. Nej, men utan att dra den historien för långt, så Super Protector var ett grafiskt mästerverk som verkligen visade upp vad Super Nintendo klarade av. Alltså bara hur enorma spritesen var, Mode 7-effekterna på de här banorna man ser ovanifrån. Den här banan när man åker de här motorcyklarna och liknande, när man hoppar på missilerna lite senare på samma bana. Alltså det, hela det här spelet är ju som ett, det är som ett tåg som bara aldrig slutar att skena. Det bara rusar fram bana efter bana. Du blir som bara bländad av coola saker. Asbra bossar. Några av de bästa bossarna i världshistorien i det här spelet. Fy satan vad kul det är att spela mot dem. Ja, alltså det jag tänker på en gång nu när vi pratar om det, det är vilket bra spel det är att ha framme i en sån där stor och liten butik. Bara man går förbi för 5 minuter så vet folk att liksom, det här kommer folk bli imponerade av. Ja. Och när man kom till den här första sköldpaddebossen eller vad fan det är. Ja. Alltså jag blev så imponerad så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag bara stod där och gapade. Och bara, den är ju så stor. Den är ju hela skärmen. Men det coolaste innan det här, det var ju kanske Mario 3. Största spriten där, det var ju Bowser Koopa på sista banan. Och han var ju typ som en fot på den här. Alltså, det var ju så jävla häftigt. Och du vet, hela grejen också med att man är så här, ja, i vår version ser man ju häftiga robotar som såg väldigt manga ut, snygga poser mellan varje bana. Och så hela grejen med att man liksom skjuter konstant. Alltså det är ju en blandning av typ en bullet hell shooter och typ Turtles in Time, som i och för sig kom senare. Men det är den sortens spel. Och det är helt enkelt suveränt. Och framförallt så är det suverän co-op i det. Instämmer helt och hållet. Spelet finns inte med på min lista för att jag tycker att Contra 1 är bättre. Eller ja, Probotector var helt enkelt. Lite av en grafikhora, va? Så då blir det här i alla fall. Ja, sen så var inte jag i rätt ålder för att spela Super Probotector heller, utan det var någonting jag plockade upp massa år senare. Det där wow-upplevelsen försvunnit och avtagit lite. Vi går vidare. Plats 18. Nu är det ett enormt frågetecken här. Daytona USA till arkad. Jajamän. Jag har ju nämnt ordet arkadperfektion tidigare. Mm. En del skulle kanske säga att jag målade in mitt hörn när jag nämnde sådana ord. Ja, du har ju snärt in det bra nu alltså. Ja, nu vill jag påminna om att jag fortfarande kan slåss. Nej, men nog superlativerat, om det inte heller ett ord. Nog nämnda superlativ om arkadspel, så är Daytona USA det absolut bästa spelet till arkad som finns och som kommer att finnas. Mm. För det här spelet är faktiskt helt oslagbart när det kommer till arkadupplevelsen. Jag har ett enda klagomål på spelet, och det är att det är otroligt dålig musik. Men å andra sidan så hör man ju aldrig den, för man spelar ju alltid i en jävligt högljudd arkadhall. Okay. Jag minns att de hade det här på Spegeln i Uppsala, biografen alltså. Och då var det alltså så att varje gång man gick upp på bio så spelade man säkert 100 spänn på Daytona USA innan filmen började. Så man var ju så här, popcorn eller spela? Vem fan bryr sig om popcorn? Och så gick man och spela. Och jag minns att jag återigen här då blev tjenis med personalen. Så om man till exempel var såg en sen bio, vilket jag är ju väldigt filmgalen, så att jag gjorde ju mycket sånt att det gick väldigt sent på bio, så att man kommer ut klockan 1 på natten. Mm. Då kunde man ju liksom glida tillbaka in i foajén och bara, tjena, ska ni börja plocka ordning och låsa och sånt? Jag bara, ska vi hålla på och dammsuga lite här och ta en halvtimme? Jag bara, okej, skulle jag kunna vara på dem och säga, ja visst. Och så gick de och låste upp den här myntlådan och så tryckte de på den här knappen som gör att man har oändligt med credits. Fan, vad schysst. Ja, men du vet, är man där varje dag så blir det ju till slut att man lär känna folk. Nej, men Daytona USA är ett så jävla underbart spel. Jag pratade om Sega Rally tidigare och liksom hypade det ganska så rejält. Mm. Ja, så... jag tycker att det är helt suveränt, men jag vet inte om jag kan säga detsamma om Daytona. Så jag har inte riktigt fastnat för det, så att säga. Ja, det är ju väldigt lika. Det är ju Sega och M2 som har utvecklat båda två. Mm. Där Sega Rally är liksom ett rallyspel där du kör riktiga rallybilar i liksom skogsmiljöer, kan man väl nästan säga att det är i alla fall. Mm. Så, och det är ju inte på något sätt en simulator. Det ska man aldrig någonsin säga om de här spelen. Det är ju verkligen de är, det kallas för arkadbilspel av en anledning liksom. Ja. Men Sega Rally hade ändå något liksom så här litet över sig, att det var liksom man var en rallybil som åkte på en rallygrusväg. I Daytona USA, då kör du ett fläskigt amerikanskt muskelberg på så här sexfiliga motorvägar. Och den känslan är så jävla enorm att bara rusa fram här. Och det här kom ju också innan 3D-grafik var liksom stort. Alltså det fanns ju, det här var ju precis i början av 3D-grafiken. Så du hade ju, jag tror, Virtua Racing. Och det var ju väldigt så stiliserat. Det såg ut som Virtua Fighter 1 ifall du har spelat det. Ja, sett det i alla fall. Ja, väldigt stiliserad grafik. Det var liksom, det var inga textur, utan det var bara väldigt blockiga polygoner liksom. Och här var det ju att det såg ut som riktiga bilar, tyckte man då. Nu ser det ut som en snudd på en tecknad film. Alltså det är ju sämre än PlayStation 1-grafik. Men då tyckte man såg skithäftigt ut. Och man sattes ner och det var vibrationer i sätet och i ratten och force feedback. Alltså det var så mycket på en gång som bara klickade på något vis med Daytona USA. Mm. Så för mig är det och förblir arkadkungen. Det är det bästa arkadspelet jag har spelat. Ja, det får ju stå för dig då. Jag tycker ju Sega Rally är bättre fortfarande. Men det handlar ju ändå om när, hur och ja, hur gammal man var när man spelade. Det handlar om upplevelsen helt enkelt. Vi rullar vidare och nu kommer en lång titel på plats 17. World of Illusion starring Mickey Mouse and Donald Duck till Mega Drive. Det här tror jag kan vara... Nej, det är nog inte det absolut bästa. Men jo, det är det absolut bästa plattforms-co-op-spelet i världen. Så? Det är just ett plattformsspel där du spelar antingen som Musse Pigg eller som Kalle Anka. Om ni är två så spelar ni varsin. Mm. Och det är något med det här spelet som är liksom... Jag hade inte en egen Mega Drive, ska tilläggas, när jag spelade det hemma hos en vänner. Mm. Så det var liksom så här, det var något spännande och som inte var liksom hemma med det här spelet. Men som ändå var så här... riktigt jävla bra. Alltså det var som att inte ha TV3 och få se ett Bumbibjörnarna maraton när man inte hade tillgång till det i vanliga fall. Det är liksom, det är en helt annan värld. Man bara, åh, det kommer det till, och det kommer det till, och det kommer det till. Ja, men ungefär som att kolla på Turtles på TV1000. Ja, precis. Man, ja. Inte var en sån som hade TV1000. Och så fick man chansen hemma hos en polare och få se. Han kanske till och med hade spelat in så här 10 avsnitt på raken på VHS. Ja, det var helt underbart. Den känslan får jag när jag spelar det här spelet. Och det som är så coolt med det också, det är att det är ett, det här var ju någonting som var liksom never heard of before när jag spelade spelet. Men om du spelar single player och om du spelar co-op, så är det olika banor, eller ibland till och med olika lösningar på samma bana. Oj. För att är det co-op så kan du ju liksom utnyttja andra vägar, eftersom ni kan ta hjälp av varandra. Och vet, man tar språngbräder på varandra och så vidare. Mm. Så jag, ja, om det inte vore för att det finns några snäppet vassare, så skulle jag säga att det här kan vara det bästa co-op-spelet jag har spelat. Och det är fantastisk grafik också. Det är sån här riktigt skön tecknad stil genom hela spelet. Mm. Mycket bättre än Comic Zone som vi har pratat om tidigare. Det är också en tecknad stil, men det här är ju mer Disney. Mm. Helt suveränt spel. Jag är så glad att jag har fått spela det när det var liksom där och då, när det såg, när man tyckte att oj, vad snyggt det är liksom. Det här gick ju mig helt förbi, i och med att jag som du inte ägde en Mega Drive. Jag hade ingen kompis heller som ägde det här spelet, av de som ägde en Mega Drive då, så att säga. Så jag vet egentligen ingenting om det här spelet så. Oj, men du, ja. Anders, då får du skriva upp det här på listan över saker vi ska göra i Bollnäs när jag kommer hälsa på. Precis, co-op special är vi pratat om. Precis. Det går upp där på en gång. Vi går vidare på plats 16 istället. Och då är det Tim Schafer och Pirater och Curse of Monkey Island till PC. Mm. Nu är det lite kontrovers här. Oj, oj. För att det här är ju tredje spelet i serien. De flesta säger att det första och andra är bättre. Men de har ju fel. Curse of the Monkey Island spelade jag... Jag fick en demo med det med tidningen PC Gamer. Mm. Och jag hade ju spelat det första och andra spelet och gillat dem väldigt mycket. Jag spelade dem när jag var ganska ung första gången, så jag kanske inte liksom fattade allt med spelet. Men jag lyckades ju ta mig igenom dem av envishet liksom, till slut. När jag spelade det här spelet, då gick jag i högstadiet. Så då hade jag liksom, jag kunde flytande engelska ordentligt, och jag var mycket mer liksom mer införstådd i hur typ populärkultur fungerar, hur man konverserar när man är liksom avslappnad och duktig på någonting. Till skillnad från det här styltiga jag väl sett på typ Varuhuset som gick på SVT när jag var liten. Och i Curse of the Monkey Island så presenteras det ett suveränt soundtrack som alltid förstås. Mm. Det som är nytt här, det är att vi får röster på Guybrush och company. All right. Och tro det eller ej, men de här rösterna satt ju helt jävla perfekt. Ja, det är väl samma röster som i remaken jag nämnt typ 100 gånger i samma avsnitt. Ja, precis. Det är samma röst. Och jag minns att jag liksom, när jag läste om att så här, det kommer vara röstskådare, jag var såhär, alltså, jag vet inte. Man har ju en väldigt tydlig bild av hur Guybrush ska låta och hur LeChuck ska låta och hur Stan ska låta för den delen. Och Elena och hela gänget. Men de liksom, jag vet inte om det är något speciellt eller med LucasArts, men de lyckades ju faktiskt pricka in suveräna skådisar. Vad som har hänt från det här spelet till Star Wars 1-2-3 vad gäller att sätta rätt person på rätt roller har jag ingen aning om. Men här kunde de ju vad de höll på med i alla fall. Ja, verkligen. Det är helt suveränt. Och det är skitroliga pussel. Och det är liksom, du har till och med det här också. Det här spelet som för mig presenterar någonting som är helt nytt vad gäller svårighetsgrad. I de flesta spelen, så när du har svårighetsgrader, du vet, easy, normal, hard, very hard och så vidare, så handlar det oftast om att typ du får mindre i liv, eller du har mindre continues på dig, eller dina skott tar inte lika hårt, eller du förstår mig. Alltså, det är alltid den sortens saker som är skillnaden mellan svårighetsgraderna. Mm. Ibland kan det vara typ så här, de här kan nu skjuta, vilket de inte kan på easy. Här har du något som heter det vanliga spelet, eller Mega Monkey. Och väljer du Mega Monkey, då är det fler pussel helt enkelt. All right. Så att det blir liksom en förlängning av spelet i att saker som du kan till exempel få som ett komplett objekt när du spelar normalversionen kan här liksom här vara uppdelat i att det är kanske inte en färdig, om vi tar ett låtsas exempel, men du får liksom inte en kopp med tefatet, utan du måste först hitta koppen och sen så måste du göra tefatet av lera. Alltså det är den typen av uppdelningar, och det gör att du kan liksom spela hela spelet ett varv till och det är fortfarande lika kul. Och varje gång du spelar så hittar du ju nya dialogalternativ som du hade missat tidigare. Du hittar nya skämt och du hittar en massa nya skruvade situationer. Och sen är det ju proppfullt med referenser, precis som alla andra LucasArts-spel förstås. Min favorit är ju när man är nere vid stranden och träffar Cabana Boy. Och han vill ha ditt medlemskapskort och du svarar, "You don't need to see my membership card. These aren't the droids you're looking for." Åh, underbart. Ett allt igenom perfekt pek-och-klicka-spel. Jag sa det tidigare också, men det här är suveränt. Det är, om jag inte missminner mig, så tror jag att jag faktiskt har satt det här högst upp av alla. Det är pek-och-klicka, men ja, pek-och-klicka. Det är ta mig fan det bästa pek-och-klicka jag någonsin har spelat. Det är stora ord. Ja, ja. Hur är musiken i spelet och sånt? Det är suveränt. LucasArts är på topp. Och här får vi ordentligt CD-ljud också. Inte skillnad på MIDI i de tidigare versionerna. Okej, så då kanske du har ett spår du kan spela upp för oss nu. Ja, jag tänkte vi skulle vara sådär liksom traditionella, så jag tycker att vi slår till med main title theme till Curse of the Monkey Island, och den låter så här. Thank you. Tack för det, Samson. Då tar vi plats 15. Och där har du Metroid Fusion till Game Boy Advance. Du gillar Metroid på Game Boy alltså. det gör sig bra bärbart, måste jag säga. Uh-huh. Fusion är ju också lite kontroversiellt. Det är ju sånt där spel som delar fansen i två läger. Mm. Det är ju så mycket de ändrar på i Fusion jämfört med tidigare Metroid. Till exempel så är det ju inte ens Metroider som är det farligaste i spelet. Men istället så har du ju en X-parasit som det kallas. Storyn är ju då som så att i och med att Samus nu har utrotat Metroiderna från universum, så har en varelse som heter X-parasit, som är typ som ett virus, som i vanliga fall är liksom huvudfödan för Metroider på planeten SR388, eller vad det heter, där de kommer ifrån. De har helt enkelt blomstrat, för de har inga naturliga fiender längre. Och de här parasiterna, deras liksom huvudsakliga funktion, det är att de är liksom som en liten plasma som svävar omkring i luften. Och det de gör är att de går in i typ delar av organismer och liknande, så kan de kopiera deras DNA och bli en exakt kopia av varelsen. All right. Och det är ju skitspännande. Och spelet börjar ju med att du som Samus är liksom nere på den här planeten SR388 för att då verkligen kolla att Metroiderna är döda. Eller något liknande. Och då blir du attackerad av en snapparasit. Varpå du förstås liksom, du blir sjuk och du måste tas ombord på ett medic center. Och på medic centret så är de tvungna att slita av dig dräkten. Och det enda sättet att få ut den här parasitinfektionen i dig så att säga, det är att man helt enkelt använder sig av ett vaccin som man skapar från metroid-DNA. Mm-hmm. För metroiderna är ju liksom den ursprungliga fienden för X-parasiter. Så det är det enda som hindrar X-parasitens utveckling i dig. Så återigen blir du räddad av den sista metroiden. Det är liksom andra gången den jäken kommer tillbaka och räddar livet på dig. Med det här då så liksom tar du dig an en helt nytt uppdrag. Och förstås är det ju på någon slags rymdstation. Och de här X-parasiterna är liksom jätteintressanta för de här, de som är sugna på att få ta på Metroid hela tiden. Inte piraterna, utan det här företaget, Alien liknande så. De vill ju förstås harvesta de här X-parasiterna, för de är ju supereffektiva som biologiska vapen. Och förstås så går någonting åt helvete, och så löper de amok, och så är det ditt uppdrag att liksom fixa det så att säga. Det som är spännande här då, att det här researchcentret som allting utspelar sig på, det är också där du var när du var sjuk. Så här finns delar av din dräkt. All right, och så får du bygga upp den igen, steg för steg. Dels det, men X-parasiternas största förmåga är att de kan hämta DNA från saker och kopiera det. Aha. Så din värsta fiende, det är en fullt utrustad Samus Aran. Ja, cool. Och det skiter man på sig av, kan jag säga. När du själv har liksom futtpistolen och knappt kan göra dig själv till en morphball, och så möter du en fullt utrustad Samus som kan liksom skjuta det fetaste vapnet mot dig, då är det läskigt. Så när jag spelade spelet så drev jag en tes hela tiden. För där är det ju liksom, stundtals i storyn så stöter du på Samus. Det är liksom som små story-sekvenser som görs i spelmotorn. Så du kanske typ är under ett golv och kryper, och sen så ser man då hur den riktiga, eller förlåt, ex-Samus så att säga, går ovanför dig, och då hör du så här ödes ekande stegen från henne då när hon kommer, och så bär hon på liksom en bomb, och hon saboterar då den här rymdstationen hela tiden. Och du har hela tiden någon komlink med liksom ditt högkvarter som ger dig nya uppdrag och så vidare, och de är ju så här, du måste stoppa henne och så vidare. Så när jag spelade så tänkte jag, det kanske är jag som är kopian, och det där är Samus som försöker förhindra X-parasiterna från att spridas. För en kopia skulle normalt sett inte veta om att den var kopia. Exakt min tanke. Mm. Tyvärr så blev jag ju besviken. Det var ju inte så. Vilket var skitsynd, för det hade ju varit suveränt. Det hade varit en perfekt manusförfattning. Men ja, det är inte hela världen. Det är fortfarande ett suveränt spel från början till slut. Många har klagat på att Samus direkt har fel färg i början. Jag skiter i det. Det finns ingen riktig Ridley i spelet. Jag skiter i det. Det finns egentligen inte riktigt Metroid i spelet. Jag skiter i det också, för det här är ett så jävla bra spel. Och bättre än Super Metroid alltså. Jag säger att det är det. Mycket för att du känner dig inte lika vilsen. Jag gillar inte att vara vilse i spel. Det är en del av tjusningen, tycker jag. Det får stå för dig. Ja. Jag gillar att åtminstone känna att jag är på väg åt rätt håll. Och Det kanske nästan är lite väl kan vissa tycka Metroid Fusion, men jag har inget problem med det. För jag tycker inte tjusningen i Metroid är att jag inte ska veta vart jag ska, utan tjusningen ska vara att jag kanske vet, men jag väljer att avsticka för att jag vill undersöka någonting. Mm. Och det får jag fortfarande utrymme för i Fusion. Okej. Okay. Då går vi vidare. Plats 14, då har ett spel som heter Chrono Trigger till Super Nintendo. Det här är ju en sån här supergruppslösning. Vet, på 80-talet så var det jättepopulärt att man tog liksom jättekända, duktiga låtskrivare och gitarrister och trummisar och sångare och så vidare. Och så slog man ihop dem och så kallade man det för en supergrupp. Mm. Och så fick de göra en låt och det var oftast typ We Are The World eller liknande dravel. I tv-spelsvärlden så heter motsvarigheten Chrono Trigger. Här tog man in Akira Toriyama för att designa karaktärer. Man tog in de bästa Final Fantasy-killarna för att producera spelet. Man tog in Nobuo Uematsu att skriva musiken till spelet. Man liksom bara handplockade Japans bästa förmågor och sa: tjena, nu ska ni bygga världens bästa rollspel. Och jag skulle inte säga att det kanske lyckades bli världens bästa rollspel, men det är ett fantastiskt rollspel. Mm. Har du fått chansen att spela det någonting? Jag har testat det i ett par timmar som mest. Så jag kan inte säga på rak arm att jag spelar det. Däremot har jag sett och hört mycket av det och allting har varit fantastiskt enligt andra då. Och de har haft så rätt, kan jag säga. Mm. Återigen, som alltid med Squaresoft på Super Nintendo, så är det ju förtjusande grafik. Det här kommer ju också efter Final Fantasy 6. Så tänk dig att de har tagit lärdom av vad de lyckades med Final Fantasy 6 och lyckats liksom hotta upp det ännu mer. Plus att de har Akira Toriyama att designa karaktärerna. Och den mannen vet verkligen vad han håller på med när han designar karaktärer. Han har alltså gjort allt från liksom blåa slemblobbor till huvudpersonen. Och det är ett makalöst spel. Alltså det är så jävla jävla bra. Och du reser i tiden. Det är den stora grejen. Chrono betyder ju tid. Mm. Principen med spelet är att du hela tiden rör dig fram och tillbaka i tiden och du är på jakt efter någon slags ond ting som heter Lavos. Eller Lavos, jo. Jag minns inte detaljerna kring det, för det var ganska länge sedan jag tog med igenom spelet sist. Mm. Men principen är då att du börjar liksom i någon slags, ja, man ska nästan kunna säga att det är typ sen medeltidsperiod, och du är en kille och du som heter Chrono, ja, spännande. Och du har då en tjejkompis som heter Marl, och så har du en liten uppfinnarkompis som heter Lucka, som är en liten söt glasögonflicka. Och det är då den stora liksom festivalen i stan, kan man säga. Och där råkar då liksom bli en liten olycka, så Millennial Fair heter förresten den här mässan då. Eller festivalen, kan man säga. Lucka då, som är uppfinnare, ska demonstrera hennes nya teleportör. Och förstås då så blir det lite av en paradox och lite problem, och Chrono och Marl försvinner förstås in i teleporten och hamnar i en helt annan del av världen och tiden. Oj! Du behöver då leta upp en massa olika karaktärer. Jag vill inte berätta för mycket om storyn, för det är storyn som är liksom spelet. Mm. Men grundprincipen är att du åker runt fram och tillbaka i tiden, du träffar nya vänner, du blir ovän med dem, du hittar nya vänner och så vidare. Precis som i Final Fantasy så blir det förstås bättre och bättre rollspelsanda. Och i slutändan då så ska du ta dig an Lavos. En sak som är spännande med spelet är att du faktiskt när som helst kan bestämma dig för att nej, men nu tror jag att jag kan ta Lavos. Okay. För han finns liksom tillgänglig om du vill. Ja. Och du får ju möta Lavos förstås i de olika tidserorna, i hans olika liksom stader och faser och stadier han är i. Ja. Och när du då ger dig fan på att du ska ta honom en gång för alla, då ska du ta dig igenom alla hans faser. Och det är väldigt, väldigt spännande. Så redan liksom väldigt tidigt så kan man ju i sin och försöka. Och man kanske klarar första, kanske andra fasen. Men det är några stycken. Så man liksom har hela tiden den här måttstocken av liksom hur mycket finns det kvar liksom av spelet innan jag kan ta honom. Mm. Och förstås, man kan ju ge sig fram på att gå in för tidigt, så att säga. Men man kan ju också välja att försöka utforska så mycket som möjligt. Och så finns det lite olika slut på spelet, beroende på vad du har tagit för subplottsteg och hur långt du har kommit och hur många tidsperioder du varit i och vad du har gjort i dem. Ja. Och spelet har också den här, du vet, tidsskillnader spelar roll. Så om du gör någonting vid en del av tidsåldern, så kanske det påverkar samma plats i framtiden. All right. Vilket är en väldigt spännande... Fan vad hype det blir på det här spelet nu. Ja, jag tycker verkligen du ska ge dig kast med det, för det är ett suveränt spel. Alltså det finns, jag tror inte det finns särskilt mycket alls faktiskt att klaga på det, mer än att man kan uppleva det som kanske tråkigt att man inte måste ta sig igenom hela storyn. Men vad fan, det är bara att lira liksom. Det är ett suveränt spel. Det är upp till var och en. Precis. Ja, vi får se hur det blir i framtida sagostunder och så. Men vi går vidare. Plats nummer 13 så har du Braid till Xbox 360. Jag är ju svag dels för indiespel, dels för plattformsspel och dels för pusselspel. Så hela paketet här alltså. Här är ju hela paketet. Jag tycker att det här är ett skitbra spel. Från första ögonblick med den här drömska akvarellmålningskänslan, med den här jättemysiga klassiska musiken, till sista liksom textsnutten i slutet av spelet, så är det här en underbar saga. Och förutom, vänta, så ska jag inte säga. Om man börjar titta liksom rent klassiskt på spelet som att det bara kort och gott är ett bra spel, så är det ju ett plattformsspel som har den här tidsaspekten. Du kan backa tiden och du kan påverka tiden på olika sätt. Och med det ska du då lyckas lösa pussel, och du ska fånga pusselbitar som du använder för att låsa upp ett nytt rum i ditt hus. Och till slut då så ska du nå taket i huset. Ingenting jättekomplicerat, ingenting jätteavancerat. Tycker man, då tror man. Tycker man, då tror man. Sen det finns ett otroligt djup i spelet med den här gameplay-funktionen att backa tiden. Om man tittar rent liksom interaktionsdesignsmässigt, så är det en underbar sak att du aldrig dör. Utan när du dör, då backar du tiden till strax innan du dog, och så gör du lite annorlunda bara. Precis. Och har du spelat Braid och sen sätter du att spela Mario, så letar du efter backa-knappen ganska många gånger. Utöver liksom det du gör med gameplay där, så gör du också något annat som är faktiskt genialiskt. Och det är hur Braid berättar sin story. I Braid så finns det ju en väldigt svårtolkad, eller nej, den är öppen för tolkning snarare, story. Man får reda på att huvudpersonen heter Tim, och han har någon slags kärlek som kort och gott kallas för prinsessan. Och det är liksom, det är Mario-referens med "Thank you Tim, but your princess is in another castle" och så vidare. Så sakteliga så börjar du fundera mer och mer över vem den här prinsessan egentligen är. Och det finns liksom jättemycket symbolik i spelet. Det finns ju till exempel, spelet börjar med att du står utanför en brinnande stad. Och om du tittar lite noggrant och har lite fantasi, så kan du till och med skönja kanske Twin Towers i bakgrunden, om du så vill. Det finns liksom otroligt mycket där. Så pratar man också om The Manhattan Project, som var alltså kärnvapensprovsprängningarna som USA gjorde på 50-talet. De citerar också, jag tror att det var Eisenhower som sa "We're all bastards" direkt efter den första provsprängningen. Många säger att prinsessan i själva verket är kärnvapen, och att Tim är en av uppfinnarna och så vidare. Det finns många liksom tolkningar för det. Jag ska inte säga vilken jag tror på, för det finns 17 000 tolkningar på det här. Men det spelet framförallt lyckas med, utöver att vara liksom öppet för tolkning, det är att den berättar sitt gameplay. Dels förstås med klassisk text. Du går förbi liksom böcker, och när du precis står vid en bok, då kommer upp text på skärmen, och så kan du läsa liksom bla bla bla bla bla. Men sista banan i spelet, nu är det ju spoilervarning här. Har du spelat spelet? Jag har spelat spelet, men jag inte spelat klart det. Vill du höra det här i så fall? För nu tänker jag spoila sista banan. Nej, det vill jag verkligen inte höra. För det här har jag tänkt liksom gosa ner mig med någon gång när jag känner att jag har tid och vill spela just ett sånt här spel. För min vänlighets skull mot dig, kära broder, så tänker jag inte avslöja vad som händer. Men det jag kan säga är att ni som har spelat spelet, ni vet ju hur sista banan ser ut. Sista banan är uppdelad i två delar, skulle man kunna säga. Först är det en del och sen så är en annan del. Och när man spelar första halvan, så tänker man, okej, det är det här jag håller på med. Och när man spelar andra delen, så tänker man, aha, det var inte det där, utan det var det här jag höll på med. Och det är ett otroligt coolt sätt att berätta en historia, och det tycker jag inte har gjorts bättre än någon annanstans. Oj. Ja, som sagt, jag är ju bara nosa på det här. Jag har köpt det, jag tänker hem det och så, va. Men ja, jag känner, jag väntar på tillfället då jag kan sjunka in i det här och ta mig till det ordentligt. Så, och det har inte dykt upp än. Men det ska bli väldigt spännande när det öser så mycket positivt över det. Gör som så, Anders. Någon dag när du gräsänkling. Mm. Köp dig en flaska, något gott rött vin eller kanske en fin whisky. Mm. Stäng av telefonen, släck ner lamporna, sätt dig ner. Du tar det på en kväll. Mm. Sätt dig ner i lugn och ro och liksom bara vara du och spelet. Och bara njut och liksom insup hela känslan. Allt från musiken till grafiken till storyberättandet. Och bara liksom fundera lite över vad det är som händer. Fundera vad saker och ting kan betyda. Liksom låt hjärnan bara springa fritt. Och får upp en tanke att, ah, men det kanske är det här. Liksom fortsätt på den tanken. Löp vidare på den. Mm. Det är liksom upp till dig vad du tycker att spelet handlar om. Det är förbannat fort. Det är skitbra är det. Så fan Anders, det här tycker jag du ska göra första bästa chans du får. Okej. Nu går vi vidare på plats 12. Och då är det plattform fortfarande. Super Mario Bros. Nej, nu var det ju fel. Bros har vi ju lärt oss. Men jag vill fortfarande säga Bros. I alla fall, Super Mario Bros till Nintendo. Jag tänker kalla det för Bros då. Bara för att vara annorlunda. Nej, men SMB, som de förkortade det i tv-spelstidningen på 80-talet. Super Mario Bros är ju... Det är ju Super Mario Bros, liksom. Det är måttstocken, vilket vi mäter allting annat mot. Och det, jag vet inte om det finns mycket att säga. Det är ett fantastiskt spel. Det är ju sånt här spel som du kan visa en bild av spelet. Bara liksom en screenshot. För ja, eller en, någon sekund musik. Det räcker med att säga det finns ju inte en person i hela världen som inte förstår exakt vad du menar. Mm. Alltså Mario blev ju en ikon, större än Musse Pig, Michael Jackson och Jesus i och med det här spelet. Och det finns ju en anledning till det. Det är ett så jävla bra spel. Mm. En fånig kuriosa, ifall det är någon som fortfarande inte vet om det här. Molnen i spelet, det är samma sak som buskarna i spelet, fast de är vita. Mm. Det är en sån grej som en del blir helt förbara. Va? Det har inte jag tänkt på förut. Sen finns det väl massvis sånt här, varför Mario har mustasch och allt sånt också. Jo, mustasch för att det är lättare att göra mustasch än mun. Hängslen för att det är lättare att visa att han springer med på att visa armarna. Och handskar för att händerna ska synas och så vidare. Det finns ju massa anledningar till varför Mario ser ut som man gör. Mm. Men oavsett vilket så är det... spelets stora styrka är ju kontrollen och bandesignen. Och den är... i princip oslagbar. Alltså det här är nog den bästa kontrollen som finns. Och alla andra kontroller som är bra, de är lika bra som den här. Det här är liksom max. Det här är 10 vad gäller kontroll. Och bandesignen är också den suverän. Det finns ju inte en tråkig bana. Till och med vattenbanor som alltid är tråkiga i alla spel, de är roliga här. Jag vet inte hur de har lyckats, men fan i mig, någonting satt jävligt rätt när de gjorde det här spelet. För det är liksom... Det är Mario. Det är måttstocken för alla andra spel. Ja, faktiskt. Fan vad svårt det är att prata om det här spelet. Det är ju det. Alltså det är överlag tycker jag allmänt svårt att prata om de flesta spel när vi är så här nära list liksom ettan. Ja, man vill ju liksom blåsa upp det och liksom få det att låta så bra som man tycker att det är, men det är svårt. Ja, men försök beskriva Beatles för de är så bra på samma sätt. Det går ju liksom inte. Mario är Beatles, så nu går vi vidare. Ja. Och då går vi vidare på ett annat helt suveränt spel. Plats nummer 11, Mega Man 2 till Nintendo. Ja, här är ju Mega Mans toppplacering för mig. Mm, för mig också. Och det blir ju tvåan, för tvåan tycker jag är det mest kompletta spelet. Mm. Ettan håller jag väldigt nära hjärtat och väldigt högt. För att det är fantastiskt bra och det var liksom mitt första möte med den här underbara lilla blå figuren. Mega Man 2... gör allt som ettan gör, fast det gör det ännu bättre. Det är helt suveränt. Jag kan inte komma på en enda dålig detalj med hela spelet faktiskt. Minns du något som är dåligt med spelet? Nej. Det finns ett nytt system så du kan slippa börja från början. Banorna är längre än ettan. Bossarna är mer intressanta än ettan. Musiken är bättre. Jag tycker i och för sig det finns mycket bra låtar i ettan också. Man ska inte liksom förneka att det är mycket bra musik där också. Helt klart, men när tvåan kom så var det liksom bättre på samtliga punkter. Dr. Wily är en roligare boss på den här. Han har fler roliga vapen än man hade ettan. Grafiken är förstås vassare. Och det finns mycket fler stora sprites i det här spelet än vad det fanns i ettan. Men ta bara den här hunden som sprutar eld på Woodmans bana. Det var ju asläcker när man såg den. Alltså, visst, nu är den löst med lite fusk. Alltså, det är ju en bakgrund och så kan den röra på svansen och huvudet. Så egentligen är det två sprites och sen så är det resten bakgrund. Och sen så byter de bakgrund när hunden dör. Det är därför ni inte kan scrolla medan hunden håller på och dör. Så den måste liksom explodera färdigt och sen kan du gå vidare. Men mina Capcom löste det så snyggt. Alltså, de i princip hackar Nintendo 8-bits hårdvara för att kunna skapa effekten av att spelet är snyggare och bättre än vad det egentligen är. Men det funkar ju, alltså, vi köper ju, det är ju bra. Ja, det är helt suveränt. Jag vet inte vad jag kan säga mer än så här. Det enda som är, jag kanske saknar lite den här gula demonbossen då, Yellow Demon. Jag gillar ju den, va? Men det är ju mig. Ja, jag byggde ju upp ett hat under ett, mer eller mindre ett år. Så. jag slappar ni ju gärna. Nu kommer jag för sig på en sak. Som är sämre? Ja, eller nej, som inte är bäst med Mega Man 2. Okej. Du har inte Rush än, utan du har de här ansiktslösa, ganska tråkiga funktionerna för att kunna typ, du vet, ta dig fram. Du skjuter en grej som typ... Dina sagt. Hjälpmedel helt enkelt. Precis, det är inte den här söta jycken, utan istället är de här lite mer... Jag vet inte om jag har så mycket för Rush eller, men ja visst, det kan jag väl ta. Men det är det vagaste lilla jag kan komma på som jag skulle kanske vilja förbättra med spelet. Ja, vissa kan ju påstå att slide-funktionen inte finns och så, men vad fan. Nej. Slide-funktionen, den är inte nödvändig för att Mega Man ska vara bra. Det finns en anledning till varför den inte finns med i Mega Man 9. Alltså, Mega Mans bondesign var mycket mer intressant när det inte fanns en slide-funktion. Det är samma sak som vi pratade om med Sonic. Mm. Så fort du har funktionen att spinna, som du gör i Sonic 2, så slutar du springa på banan. Du bara spinnar hela tiden. Här är samma sak. Du behöver aldrig mer springa, utan du bara slidar. Du bara säger, men varför kan jag ens gå? Det är som med Batman Arkham Asylum. Varför kan han gå när det är så mycket smidigare att springa eller smyga sig fram? Mm. En meningslöst mellanting. Och så blir det ju med Mega Man-spelen också. Men jag gillar att gå med Mega Man. Jag tycker det är så han ska vara. För han ser lite tönt ut när han glider. Han håller armen fult. Jag gillar att ha den funktionen. Ja, den dök upp i trean och de möter mig i den här gula jäveln igen. Yellow Demon. Ja, men då var ju han skitenkel. Vad är det för poäng med honom nu liksom? Ja, det var bara skönt. Han hade inte förändrats så mycket, men jag hade uppgraderat mig själv och kände att nu jävla ska du få din fan. Vad fick jag? Jag tycker att det är en bekvämlighet, och på sätt och vis är ni välkommen för att det gör spelet bekvämare. Men jag vill ha mitt Mega Man lite mer obekvämt. Tycker jag är ett bättre spel så. Okej. Okay. Med det så tror jag vi tar lite musik igen. Den här gången så... Ja, jag vänder mig till dig igen, Samson. Lite Braid hörde jag. Ja, jag tyckte vi skulle ta tillvara på just Braid-musiken. För det är ju musik som är jävligt bra. Nu är det ju fler här som är jävligt bra av de fem vi har pratat om. Framförallt Chrono Trigger. Man får inte Mario eller Mega Man 2. Eller, ja. Mega Man 2 är ju kryddig av bra musik. Men ja, det är kul att ta lite mer intressant som inte är så vanligt. Det var precis min tanke också faktiskt. Mm. Därför landade jag istället på låten Downstream från Braid-soundtracket. Som är väl... det är väl, för mig känns det som att det är titelspåret på något vis. Mycket för att det är liksom den första låten man egentligen kopplar ihop med liksom hela soundtracket på något vis. Och låten vi ska lyssna på heter som sagt Downstream och är komponerad av en person som heter Shira Kamen, och den är från ett album som heter Music of Waters. Thank you. Då börjar det krypa ihop sig, Samson. Nu är vi på plats 10. Nu jävlar. Läskigt nu, nu är det bara 10 kvar här. Nu börjar jag få ångest här. Tänk om jag satt någon placering fel. Tänk om jag har glömt någon. Ja, det är för sent att ändra sig nu. Det är ju det, fan. Ja, på plats 10 har vi alltså Castlevania Symphony of the Night i PlayStation 1. Ett spel som vi upplevde tillsammans tidigare i år. Ja, och... Det bästa vi har spelat i år, skulle jag säga. Ja, det helt klart det bästa hittills i retroresan. Det är ingen diskussion om, tror jag. Ja, jag vet inte, vad ska man säga om Castlevania Symphony of the Night? Det brukar ju hamna på de flesta såna här topplistor som man ser på sajter och tidningar. Ja. Och det finns ju en jävla bra anledning till. vad ska man säga? Det tar Castlevania-konceptet och gör det större, bättre, maffigare och häftigare på alla sätt och vis. Det är ett häftigt spel. Det är ordet som du skriver, tycker jag. Ja, alltså det är ju ett spel som görs i... Nu har vi diskuterat huruvida det egentligen är 2D eller inte tidigare. Men det är till synes ett tvådimensionellt spel som släpps i en period där tredimensionellt var liksom det som var inne. Mm. Och om du kollar på det här spelet jämfört med andra spel som kom under samma period, så har det här så mycket längre ben och har liksom klarat sig så pass mycket bättre, hållt mycket bättre mot tidens tand. Det tänker jag framförallt på Tomb Raider 1, eller varför inte Final Fantasy 7, som i och för sig är ett bra spel, men det känns ju mycket mer föråldrat idag än vad Castlevania Symphony of the Night gör. Mm. Ja, vi har ju ett helt retroresan avsnitt om just det här spelet, så jag tänkte vi kanske helt enkelt ska hänvisa till det. Ja, vi spyr ju även superlativ då, va? Så det blir ju mest ett eko nu. Jag tycker att det här spelet bara blir bättre med tiden, alltså. När vi spelade in retroresan-avsnittet så var det alltså... intrycken var jättefärska. Sen dess har man ju gått tillbaka och spelat ett par gånger till. Inte kanske hela spelaren, men man har känt på det och återupplevt tillfällen. Och det är helt tokigt svinbra, helt enkelt. Har du gett dig fan på att hitta alla procenten i spelet då? Jag är ingen sån människa, Samson. Jag tar gärna en boss igen istället. Och försöker hitta ett sätt att besegra den som jag inte använde mig av i förra gången. Jag vill gärna återuppleva häftiga tillfällen snarare än att nå en viss procentandel. Det ena utesluter ju inte det andra, va? Nej, så är det brukar. Jag vill också att jag är rätt kass på att nå 100%. Det finns ju gamefacts om du vill. Ja, men nej, jag vill inte det. Inte jag heller, om jag ska vara ärlig, så nej. Men jag är sjukt nära. Du är det? Jag tror jag är på 199 sista kolla. Ja, det blir spännande. Du får väl köra någon typ av utannonsering när det har nått dit. Får se. Det är sådana här spel också som jag brukar plocka upp när jag sitter på jobbet och är såhär, fan, jag orkar inte göra någonting. Nu ska jag spela Castlevania. Ja, det är där vi har våran Twitter till, vet du. Så... Ja, jo, men jag får väl hojta till när jag bara, nu har jag det, nu har jag det. Springa runt Malmö naken eller något. Ja, som sagt, vi hänvisar till vårat Castlevania Symphony of the Night-avsnitt, helt enkelt. Och vi går vidare på plats 9. Där har du Left 4 Dead till Xbox 360. Nu behöver vi sätta en disclaimer här då, att jag hade ju inte spelat Left 4 Dead 2 när jag gjorde den här listan. Ja, alltså jag är ju ifrågasättande. Är det här så jävla bra egentligen? Ja, det är det. Alltså det har ju zombies. Och zombies är ju grymt. Och det är ju rätt så stabil motor, får man väl säga ändå. Även om jag tycker att den spricker upp. Men nu är det 2:an jag har i åtanke. För det är den jag spelar mest nyligen. Ja, nu tänker jag prata om första spelet då, eftersom det är det som faktiskt är med på listan. Mm. Jag har satt det på 360-versionen och det har mest att göra med att jag gillar att spela FPS med handkontroll. För jag är inte en sån nördig människa som måste ha en mus och tangentbord för att säga att ett spel är intressant att spela. Jag vet att det finns en hel del människor som bara, ja, men den precisionen jag kan få med mitt tangentbord, den kan du aldrig få på din handkontroll. Och det har de säkert rätt i, men jag är inte ett dugg intresserad av att tävla i precision. Jag vill bara ha roligt, och det har jag helst med en handkontroll. Mm. Nog om det. Left 4 Dead är för mig spelet som verkligen väckte co-op. Väckte co-op-nerven på nytt i mig. Och det är framförallt att man kan vara 4 som gör det här riktigt intressant. Alltså jag har ju spelat en hel del co-op tidigare, både i min barndom och i min halvvuxendom och nu i min vuxendom. Men det är först i Left 4 Dead som det verkligen har liksom satt sig på rätt sätt för mig. Och jag är ju zombiegalen, som duktiga lyssnare vet. Och jag är också valvegalen, som en del andra vet. Det blir ju att det här är ju återigen då ett sånt här, ett giftesmål av de saker jag gillar. Planeterna står i en linje. Ja, exakt. Och det som gör då att Left 4 Dead blir liksom en fantastisk upplevelse för mig, det är ju de här sakerna, som att jag älskar stämningen i spelet. Man är ju i den här staden som inte riktigt vet exakt vilken stad det är. Mm. Man har de här fyra karaktärerna som är liksom, de är egentligen lite så här Gordon Freeman-aktiga. De är nästan tomma karaktärer. Det är bara att fylla i med vad man önskar själv. Precis. Skillnaden är att här har de ju faktiskt lite mer liksom så här, de är ju stereotyper, men de har ju lite mer drag. Det är mer som särskiljer dem liksom från varandra. Och de slänger ju sig små kommentarer här och där, och liksom du får en bild av vem som är vem i den här gruppen. Mm. Men jag tycker att alltså, det som är så himla kul med det här spelet, det är ju, som det tjatades om i alla recensioner, den här regissören till exempel, som ser till att variera spelet varje gång. Och som försöker liksom känna av vad som är eran kapacitet då, och liksom pressa den. Så att det, liksom, det är egentligen aldrig för svårt det här spelet. Utan om du klarar någonting riktigt bra, då blir det lite svårare i nästa läge liksom. Mm. Och det är ju en jävla bra grej att göra. För det är ju att alla kan spela spelet. Och alla kan känna att så här, åh fy fan vad skönt att vi klarade det där. Jag tycker att liksom, så om man spelar i en grupp så att säga, så är det high five moments exakt hela tiden i princip. För att det känns verkligen som att hade jag varit själv så hade jag varit körd. Men tack vare att vi samarbetar bra där så fixar vi skiten. Ja, det är också, det här är det första co-op-spelet, tycker jag i alla fall, i modern tid, där du är beroende av samarbetet. Mm. Du kan inte klara dig själv. Du kan inte vara Rambo. Som du, alltså, spelar du Halo eller Gears till exempel, du kan ju faktiskt göra allting själv och ha en polare som bara hakar på 15 mil bakom dig liksom. Det går inte Left 4 Dead. Antingen så jobbar ni upp som grupp eller så dör ni. Det är bara så. Och det tvingar ju dig att bygga upp liksom en lagarna. Så till slut så är ju du Francis och din polare är ju Bill. För att ni är i samma situation. Vi börjar kanske inte gilla varandra, men om vi ska klara det här, då får vi fan hjälpas åt, för annars är det kört. Mm. Och man liksom, man blir de här personerna. Man blir själv en del av zombieapokalypsen. För det är, precis som i alla zombiefilmer, så handlar det om att det är liksom, det är inte en sekund av lugn och ro. Du måste hålla dig på liksom, ja, du får inte stanna upp, utan du måste hela tiden vara till fots. Mm. Och framförallt då så är du en grupp människor som kanske inte känner varandra, och i annan situationer inte ens skulle prata med varandra, är tvungen att komma överens och samarbeta för att kunna ta sig vidare. Och det är liksom, det är essensen av vad som gör zombiefilmer till zombiefilmer. Och Valve har lyckats skapa ett spel utefter de premisserna. Mm. För det finns ju zombies i andra spel. Ja, men Resident Evil till exempel. Ja, men det tycker jag är actionspel med zombies som fiender. Det här är ett zombiefilmsspel på något vis. Ja, men de har ju till och med, jag vet inte om det är unikt för tvåan, men kanske mitt minne sviker mig, men de har ju döpt varenda episod så att säga till en typ av filmtitel. Ja, precis. Och det finns en liten affisch då precis i början. Ja. Som att det är en riktigt så här skön B-skräckis du ska kolla på. Mm. Långt innan Left 4 Dead så spelade jag Counter-Strike. Och spelade faktiskt en hel del med bottar. Så ofta så brukar jag och en polare i samma klassrum där jag gick i en datalinje, så vi spelade ju rätt mycket. Vi brukar göra en bana, en rätt stor bana, och så fyllde vi den med 100 bottar, och så han och jag, och så gav vi dem endast kniv. Så det vart ju lite zombietänk där innan det var färdigt också. Du skapade ett Left 4 Dead långt innan det fanns. Precis, så jag vet inte, kanske han då, min polare, skickat mig till Valve, jag vet inte. Det var jävligt kul i alla fall. Det vart också lite survival horror där. Vid vissa tillfällen så kom det ju verkligen 30 knivar mot dig. Och det var bara att mata. Och behövde du ladda om, då var det steg. Ja, Anders, du kanske uppfann en genre där utan att veta om det. Ja, vem vet. Nåja, vi går vidare. Plats nummer 8. Så har det Bioshock. Direktbox 360. Återigen då så är det 360-versionen. Och det är för att återigen då så är jag väldigt förtjust i att kontrollera med en handkontroll. Ja, framförallt så är det väl den konsolen du har spelat på. Jag spelade det först på PC faktiskt. Asså? Allra först var det PC-versionen. Då hade jag någon slags idé om att om man ska man spela på rektet så måste man spela med mus. Sen så fick jag ju mitt förnuft i fånga. Hur som helst i alla fall. BioShock är också sådana spel som har hyllats något enormt överallt i spelpress. Och av spelare förstås. Och det finns ju förstås en anledning till också. Som shooter sett så är den intressant i den aspekten att den har vapen som inte är lika välbekanta som de klassiska uppsättningar vapen vi brukar se i shooters. Men utöver liksom det klassiskt gameplay-aktiga, för det är en Unreal Motors shooter liksom, vi har sett dem förut. Det som gör BioShock till BioShock, det är ju staden Rapture och karaktärerna i den och storyn som förmedlas. Och jag minns att det var någon gång någon som skrev till oss på Savepunkt som sa att fler spel borde satsa på att ha en story som flörtar lite med vänsteråsikter, för det går alltid hem hos speljournalister liksom. Jag tycker också här, alltså, nu vet inte jag hur påläst du är om Ayn Rand sen innan. Nej. Ayn Rand är ju en författarinna som skrev en hel del böcker, bland annat med liksom lite politik i. Mest känd är väl kanske Atlas Shrugged eller The Fountainhead. Det hon presenterar där, och det är ju i princip samma idé som Andrew Ryan har i spelet, alltså med när han skapar Rapture. Att ha liksom en värld där företag får blomstra fritt, vetenskapen får framskrida utan liksom censur och regler, konstnärer får ju arbeta fritt. Det är någon slags, vad ska man kalla, intellektuellt paradis på något vis. Som liksom utveckling står i fokus, och man behöver inte visa hänsyn till varandra, för det kommer per automatik av att samhället blir så pass mycket bättre när vetenskapen får flöda fritt och så vidare. Det är ju en intressant tanke i sig, som är liksom åt någon slags ultraradikal högerhåll, utan att vara nazistisk då, som en del hävdar i samma sak. Och i spelet så handlar det ju om hur Rapture har fallit, för att då Fontaine, som han heter, som är en företagare i staden, har liksom missbrukat systemet och har liksom gröpt ur det från insidan ut, och så har staden fallit i någon slags, ja, vad ska man kalla det? Det har liksom gått snett väldigt rejält i den här staden. Verkligen. Men när man spelar spelet, så spelet säger ju aldrig rakt ut var felet egentligen är någonstans. Alltså, är det tanken från början med Rapture som är liksom helt befängd? Men det finns säkert folk som spelar spelet och tänker, fan, den här stan verkar ändå rätt så coolt, om det bara inte vore för att det fanns rötägg som den här Fontaine. Alltså, nu har inte jag spelat klart det här spelet, jag har mest känt på det som är många spel på din lista, men den bilden jag fått snappat upp, så att säga, det är att den symboliserar hur fel det är på människan i sig. Ja, det är ju en av tolkningarna man kan dra av den. Ja. Och uppenbarligen så är det ju liksom, det är mänskligt att fela, det sades redan på grekernas tid, och det har alltid varit sant. Men spelet i sig, den är lite som Fight Club. Fight Club presenterar ju en massa olika tankar och idéer, och det är upp till dig som tittar att sortera vad du håller med om och vad du inte håller med om. Jag menar, det finns ju folk som ser på Fight Club och tänker, coolt, slåss liksom. Och det finns folk som ser på Fight Club och tänker, ja, all den här liksom ångesten och det här, jag som man får inte utlopp för mina drifter av att vara våldsam och jaga, utan jag tvingas in i ett kvinnligt samhälle där man ska vara ordningsam och ren och gå till jobbet och följa tider och liksom, ja, typiskt kvinnliga, vad ska man kalla det, mänskliga aspekter. Man får säga om man vill om det är typiskt kvinnligt eller inte, men det är liksom en del av filmens budskap. Civilisationen har misslyckats helt enkelt. Ja, eller framförallt civilisationen bygger på kvinnans behov och inte på mannens behov, eftersom det inte längre finns ett behov av att vara stark och jaga, utan nu är det istället samlandet som är det viktiga. Skitsamma, vi är inte etnologer, vi ska inte prata mer om sånt. Men The Fight Club presenterar ju bland annat en sån åsikt. Och sen en annan åsikt som pratar om fascism och vad som händer när man blint lyder en ledare och hur snett det kan gå. Och samtidigt så är det en kärlekshistoria mellan Edward Norton och Helena Bonham Carter. Samtidigt så är det en historia om hur han faller in i den här psykotiska världen med sin schizofreni och sina dubbla personligheter. Och det är samtidigt en kommentar om det kommersialistiska samhället och etc. etc. Det är så mycket på en gång som presenteras i filmen Fight Club. Och precis på samma sätt fungerar spelet BioShock. Det presenterar en massa tankar och en massa idéer, och det finns liksom en handling som börjar från början och slutar i slutet. Och du får ju förstås påverka vad som händer lite grann då på vägen. Men det framförallt gör är ge dig det här enorma paketet av en massa idéer, och det är upp till dig att sortera. Vad håller jag med om? Vad håller jag inte med om? Vad tycker jag? Vad vill spelet säga mig, tycker jag? Hur tolkar jag det här? Det som slog mig angående Bioshock och anledningen till att det kom på så många bästa spelet från 2007-listor, det är väl framförallt för att spelvärlden du springer runt i, den är så oerhört unik och levande. Och det var verkligen, det körde ju över den nästan. Jag kommer ihåg när man tar sig ner till Bioshock och får se hela den här staden. Det är ju magnifikt, och det går inte att hitta någon annanstans. Det är en helt enorm presentation. Det är ju det grafiskt och med musiken, och även liksom hur man presenterar grafiken, inte bara hur den ser ut, är ju helt suveränt. Alltså staden är ju fantastiskt vacker, och hela den här art deco-stilen tycker jag är skitläcker. Mm. Och den speglar ju också liksom vilken period det här faktiskt utspelar sig. Nu är det ju någonstans inne på 70-talet, men den här staden har ju liksom levt isolerad sedan den skapades, så den har ju inte känt av liksom flower power-vågen som kom här uppe på ytan så att säga, utan den har ju levt där nere. Havet är djupt. Onekligen. Ja, plats nummer 7 då kanske. Shadow of the Colossus till PlayStation 2. Återigen då så är det berätteri som står i fokus hos mig. Det här spelet är ju också en sån här sak som berättar med tystnad och med bilder, precis som med Ico. Och Shadow of the Colossus gör det dessutom bättre. Förbannat mycket bättre skulle jag vilja säga. Nu, har du spelat spelet till slut? Ja. Bra, då behöver jag inte oroa mig för att spoila någonting. Nej. Scenen när hästen offrar sig själv. Jag kunde inte hålla mig, jag började gråta. Jag tyckte det var så himla hemskt att min liksom, kära, trogna följeslagare inte fick följa med mig hela vägen in till slutet. Jag tyckte det var jättejobbigt. Alltså, det var psykiskt jobbigt. Det var riktigt påfrestande. Jag var tvungen att liksom ta en paus och verkligen gå upp på balkongen och ta lite frisk luft. Jag tyckte så här, fan, Arro, vad hände med Arro? Och så vill jag liksom backa. Ja, precis. Jag ville se en game over-skylt och så ville jag att continue. Och så levde han igen. Jag vill ha backknappen från Braid. Men det är ju berätteriet, och det är ju fantastiskt. Alltså, hela historien med de här 16 kolosserna, varför du där, varför du slåss mot dem, och den stora frågan då om det är rätt att göra som du gör, eller om du kanske är där på liksom fel grunder. Det där är en jätteintressant åskådning som finns i mycket annat också. Mm. Bland annat en serietidning som jag gillar, där de ställs mellan att deras barn bär på ett virus som kan utrota mänskligheten helt enkelt. Oj, jobbigt läge. Ja, det är väldigt likt. Döda dina barn för att rädda mänskligheten. Eller förlita dig på din kärlek och döda samtliga. Ja, det är ju det här liksom. Vad är det allmänna bästa egentligen? Brian Adams låt All for Love sätts i prov. Ja, det tycker jag inte kanske att det är den mest intressanta låten på ämnet, men ja, fine. Är inte det en blandning av Brian Adams, Sting och någon mer? Rod Stewart till De tre musketörerna, Disney-versionen. Ja, ingen bra film. Jag tycker den hade sin charm. Hade sin charm, men allting som var roligt med filmen fick man se i trailern, så filmen var liksom bara en 2 timmars version av trailern. Ja. Nog om det, nu pratar vi om tv-serien. Precis, jag var jättenära att glida in på att börja babbla om den filmen. Men... jag tycker vi spårar det för mycket som det. Shadow of the Colossus som helst. Alltså, utöver det intressanta med berätteriet, så finns det ju här under också ett jävligt bra gameplay. Och det är ju det som är liksom det stora. Presentationen är också makalös förstås. Gigantiska kolosser. Mm. Och underbar musik. Alltså det är sån här underbar musik som är liksom... Jag kan ta med mig det här soundtracket och spela upp det för någon som är så här snofsig och är så här, tv-spel, det kan aldrig vara konst. Mm. Och den personen kommer fortfarande säga så här, oj, det här var ett fantastiskt stycke musik. Ja. Och Kao Tani som har gjort det är ju makalös, måste jag säga. Alltså, jag är lite i bakgrunden i den här diskussionen, för att jag tycker inte om, just det här är ett av få spel där inte jag vill plocka ut delar av spel. Jag vill inte lägga upp det på lasarettsbordet så att säga, utan alltihop är liten enhet och det går inte att förklara genom att peka på någonting speciellt, utan man måste helt enkelt spela det för att förstå. Vilket magnifikt, underbart och förbannat jävla bra spel det här är. Nej, men för att summera det hela på något vis så är ju det är som du säger, att det är en helhet av fantastiska detaljer, och man vill egentligen inte stycka upp det, precis som du säger, utan man vill liksom ta sig an hela spelet, och det är ju en jävla resa så att säga, från början till slut. Och det påminner mig faktiskt lite där om Probotector som vi pratade om tidigare, eller Contra 3. Det är just, det är liksom spelet maler framåt hela tiden. Du vill, sänker aldrig garden. Aldrig någonsin, och du vill inte stänga av ens en gång. Nej. Du vill liksom bara framåt och framåt och framåt, för du kan inte sluta. Alltså jag kan ju erkänna nu, jag hoppas att inte min gamla chef lyssnar på det här, men det här har spelet orsakat, ja, vad heter det? Sjukanmälningar. Ordentligt. För som sagt, det handlade ofta om att när jag kom hem från jobbet så satte jag mig ner och så bara, det tog 5 minuter sen var jag totalt inne i spelet. Och nästa gång jag kollade på klockan, då var det 4 på morgonen och jag började om 4 timmar. Det var liksom helt sinnessjukt. Så det är ett ohälsosamt spel ur en aspekt också. Alltså min var ännu värre. Eller så är min moral ännu sämre. Aha. För mig var det med att jag vaknade på morgonen, tog en dusch, åt frukost, klädde på mig kläder, gick upp och bara, hopp, på väg till jobbet. Och så kom jag ut genom dörren, och så precis när jag ska låsa så bara, jag vill inte, jag vill spela. Och så ringer jag bara och säger, så här betrönt, tyvärr jag kan inte komma in idag. Och så sitter jag och spelar istället. Ja, så, ja, för min egen anställning skulle jag hoppas att det inte kommer någon mer sånt här spel, men det är ju dumt att säga så kanske. Ja, vi har ju Last Guardian på inkommande här. Ja. Ja. Ja, det är enormt imponerande om de lyckas leva upp till de förväntningarna som jag har på det. Plats nummer 6 då. Där har du Metal Gear Solid till PlayStation 1. Det här är ju för mig Kojimas mästerverk. Ja, för mig med. Jag håller det helt klart högst i Metal Gear-serien, utan någon diskussion alltså. Det här var också en sån här tillfälle då planeterna stod i en linje. Ja. Och liksom, 3D:n kom in och hans tanke om Metal Gear kunna bli berättad på det sättet han ville berätta tack vare CD-teknologi i princip. Ja, alltså även om man tittar, alltså i vanliga fall när man tittar på 3D-spel från PlayStation 1-eran, så brukar man titta på dem och tycka, det där ser inte bra ut alltså. Men här håller det. Alltså, man ser ju skavankerna idag. Det gör man ju. Men de är inte fula. Nej. De är faktiskt snygga. Alltså, det är så här retrosnyggt på något vis i Metal Gear. Jag vet inte hur. Det är någon slags tidlös design, tror jag. Ja, eller så är det retroglasögonen. Jag funderar länge på det nu. Jag har faktiskt spelat om det för inte så länge sedan med min flickvän. För hon hade inte sett det förut. Oj. Ja, men hon är inte så jätteaktiv under den här PlayStation 1-eran, så det är mycket hon har missat där. Vilket är kul för mig förstås, för då får jag passa på att spela en massa gammalt. Men jag, alltså som sagt, visst ser man att det har åldrats, och visst ser man att det kanske inte är så där liksom förtjusande, häftig och bländande grafik som man tyckte den var när spelet kom. Mm. Men det är inte fult. Inte någonstans. Alltså det är liksom retrosnyggt på det sättet som Mega Man-spel är retrosnygga. Men alltså det är lite häftigt där också, för när det här kom, det var ju liksom, det var ju snyggt ur en synvinkel så att säga, men sen var det ju inte superimponerande ur en annan synvinkel. Men just för att man valde att använda samma motor för allt så att säga, så gjorde det att det var tidlöst. Mm, ja, det är ju en väldigt stor punkt. Det är inte de här förrenderade sekvenserna som vi är vana vid. Precis. Att Kojima litar på att så här, jag använder mig av det här och det kommer funka, för jag är så jävla bra på att berätta, så det är inget problem för mig. Och det gör han ju rätt i. Och spelet är också så här, det är ju, nu var inte jag så jätteförtjust i original Metal Gear, mycket för att jag spelade ju NES-versionen som är ganska dålig. Ja. Så när jag spelade Solid så fick jag ju liksom upp ögonen för den här serien ordentligt. Ja, jag kommer ihåg, det var, jag åkte buss till skolan på den här tiden. Och det här var liksom samtalsämnet på bussen. Fan, en 2 månader säkert. För liksom lagom till någon hade klarat spelet, så hade någon annan precis börjat. Och det var konstant surr om Metal Gear Solid. Och det var så häftigt, för att det handlade ju inte om att man skulle bara springa omkring och skjuta, utan man skulle ju liksom smyga i skuggorna. Det var ju the shit back then, så att säga. Och sen också hur spelet är upplagt, med hur du liksom börjar i det här liksom källarvåningen med det här vattnet, och liksom hur världen sakta öppnar upp sig, och den här kalla sarga världen ute uppe i Alaska och så vidare. Alltså det är så mycket som är rätt med det här spelet. Mm. Det är sjukt jävla bra. Och liksom du så hade ju jag spelat 8-bitars versionen. Inte klarade, men ja, via hur kartongen såg ut så att säga, så visste jag ju vad Metal Gear var. Hade läst lite också om det. Och sen när man gradvis fick se mer och mer av det här enorma monstret som Metal Gear Rex heter den väl, va? Jajamän. Eller nej, inte Rex är i två. Nej, Ray är tvåan. Rex är ettan. Ja, det såg jag. Han har blandat ihop dem. Säkert. När man fick se han steg för steg, det var ju enormt skiftande. Sen också röstskådespeleriet är ju enormt här. Det här är ju det första spelet på konsolen i alla fall, tycker jag, som får till det här med röstskådespeleri. Alltså det kändes liksom cheesy i de flesta spelen fram till det här. Mm. Men här tar man det liksom på allvar. Mm, precis. Och det känns som att de som gick in i studien och la de här rösterna, de visste att det här är någonting nytt. Det här är någonting speciellt. Och nu Samson, nu jävlar. Nu är det 5 spel kvar. Det går att räkna på en hand om ni inte redan visste det. jag vill korka upp någon slags champagne här nu. Ja, det är ju läge för det i och med att det är nyårsafton också. Så det är ett fint sätt att tillbringa nyårsafton, tycker jag. Mycket riktigt. Ja. I alla fall, på plats 5 då har du Portal till Xbox 360. Väldigt oväntat enligt mig. Jag visste ju att det skulle vara med på listan, men att det skulle komma så här långt ner, det trodde jag faktiskt inte. Det är lite konstigt när du ser långt ner. Jag säger att det är högt upp. Ja, men precis. Men jag så här bra placerat. Mycket bättre. Ja. Ja, först och främst ska jag säga att 360-versionen, det är för att jag har spelat Orange Box på 360. Mm. Portal för mig är första gången jag spelade ett plattformsspel i 3D som funkade. Oj. Tror jag. Och jag är ju svag för plattform. Och jag är svag för Valve. Mm. Och jag är svag för pussel. Och jag är svag för berätteri. Så det här blir ju återigen då. Alltså man märker liksom ett mönster här. De spelen som funkar bra för mig, det är när man tar saker som jag gillar och så bakar man ihop dem till en fin och god cheesecake. Mm. Och jag tycker det här spelet bara är så jävla underbart. Alltså det är från första testrummet man är i, när man inte ens har någonting att använda sig av, utan det liksom dyker upp portal. Du kan i princip bara gå och hoppa. Det är allt du klarar av. Från det till absoluta slutet av spelet så är det här bara pur perfektion. Bandesignen är helt suverän. Och Valve är ju som alltid bäst på att liksom med små hintar och med väldigt subtila medel förklara för dig, utan att förklara rakt ut för dig, vad det är du måste göra för att klara dig från punkt A till punkt B. De litar på våran intelligens helt enkelt. Och sin egen förmåga. Ja. Måste ju också tilläggas. Och jag vet inte, så det är liksom bara något som klickar för mig med spelet. Jag gillar, alltså det är en obehaglig miljö man är i, men samtidigt så är den intressant. Jag vill veta mer. Vem byggde GLaDOS, som hon heter, den här kvinnliga AI:n som hela tiden kommunicerar med dig och som guidar dig fram i spelet? Mm. Vem byggde henne? Varför finns hon? Vad är det för någonting du testar förutom det här vapnet, The Portal Gun? Varför har man uppfunnit The Portal Gun? Alltså det är så mycket som liksom lämnas öppet för mig, och jag blir ju jättefascinerad. Så också, man får ju dels vara i den här testvärlden, men så får man ju också se baksidan av den, för du är ju i ett laboratorium. Mm. Och du är ju ett testsubjekt, så du får ju se fasaden av laboratoriet. Du vet, det område som du ska få vistas i. Men du får ju också en insyn i vad som finns på andra sidan kulissen. Mm. Och det är ju otroligt spännande att få krypa in där och få se. Det är ju som att få gå på teater och gå upp och kolla vad som händer backstage. Alltså det är liksom en enormt häftig känsla, tycker jag. Och sen får vi inte glömma att, alltså, GLaDOS, den här AI-karaktären, det kan vara den mest intressanta spelkaraktären någonsin. För att hon är en sån enigma, den här personen. Jag läste en ganska intressant uppsats faktiskt om henne, som liksom förklarade som att hon är lite av en fånge i den här världen. Och då har man då liksom också jämfört med hur hon är designad, att det går, om man liksom tittar på hur GLaDOS ser ut, man får ju se henne i slutändan av spelet. Så om man tittar på henne så påminner hon väldigt mycket om en så här kvinna som är liksom uppspänd i någon så här bondage-dräkt upp och ner från taket. Och det är faktiskt inte så långsökt som det låter, utan tittar du på henne så kan du väldigt lätt få den känslan av henne. Så det finns ju någon slags liksom så här tvingad och liksom konstlad design över henne. Och hur hon liksom uttrycker sig mot dig, hur hon börjar väldigt vänligt och liksom så här, vet, man driver lite med liksom så här, vet, ja, den här vad som man kallar det, våldsamt osympatiska vetenskapstestsituationen liksom. Och liksom du vet så här, ja, vi lovar, vi kommer inte mer ljuga inom 3, 2, 1. Det är såna liksom små skämt som sker. Men från det så bygger du så sagt att lägga upp den här, ja, du blir ju till exempel erbjuden den här berömda kakan då. Och så vidare. Och i slutändan så visar det sig att allt det här är en lögn, och du är förrådd, och du måste liksom nu ta dig ut och spela. Det är så jävla bra. Och liksom de första 19 banorna av spelet är ju bara en jävla tutorial för att lära dig hur du ska ta sista banan. Ja, det där är intressant. Alltså, när du kom på den här plattformen som fraktade dig ner i lavan då, stod du kvar där eller försökte du rymma? Första gången så litade jag på GLaDOS. Aha. Så jag stod gott kvar där och brann upp. För jag hade byggt upp en sån relation med GLaDOS. Alltså, många pratar ju om relationer man får till Companion Cube. Den var inte jag, alltså den hade jag inga problem alls att slakta. Jag tyckte inte det var något jobbigt, för jag hade liksom inte någon relation med kuben, även om den hade förstås hjälpt mig och de liksom byggde mycket kring den här kuben. Däremot GLaDOS, jag kände ju någon slags moderlig känsla gentemot henne, för hon hade ju ändå visat mig vägen. Ja. Och när hon sen förlorade mig, det var ju sånt svek också när det hände. Alltså jag blev ju jätteledsen. Mamma har lämnat mig liksom. Ja. Men i slutändan så landar vi i någonting positivt. Jag vet inte. Det är bara en sån jävla härlig upplevelse, hela det här spelet. Och jag köpte ju också, när det släpptes separat, det här spelet på Xbox Live. Still Alive, tror jag den kort och gott hette. Portal Still Alive. Det är inte nog så på alls. Det är ju samma spel och sen har de lite nya banor efteråt. Det har jag förstås spelat igenom. Jag har spelat igenom massor med moddar av spelet. Till och med den här otroligt irriterande och egentligen ganska dåliga modden som handlar om det här stället innan GLaDOS finns där. Så att det är människor som styr det. Okay. Den var inte något jättebra, måste jag säga. Men den är ändå intressant på mer liksom av samma värld. Ja. Jag har också spelat Flash-versionen av spelet, alltså 2D-spelet som finns på webben. Ja, just det. Som är skitläckert. Och jag är liksom så himla såld på det här. Och om det någonsin kommer ett Orange Box 2, eller Red Box, eller Blue Box, eller vad man tänker kalla det, så hoppas jag att det finns ett Portal 2 där. För jag bara måste få återvända till den här världen. Din kärlek till Valve går inte att ta miste på. Den gör ju inte det. Nej. Hur som helst, vi går vidare tror jag. Plats nummer 4 då. Super Mario World till Super Nintendo. Ja, det här är väl inte någon jätteöverraskning att det här är ett spel som ligger varmt hos hjärtat hos mig. Nej. Det är ju ett fantastiskt plattformsspel. Yoshi... Det är ju för fan inte bättre än Super Mario 3 dock. Jag tycker att det är det. Jag är fortfarande... Ja, det där är svårt att släppa för min del. Jag tycker att det är mysigare. Jag får mycket mer en världslig känsla. Så jag känner av världen på ett mycket starkare sätt här än vad jag gör i Mario 3. Jag tycker inte Mario 3 är sammanhängande på samma vis här. Plus att det är mycket trevligare värld att vara i. Det är mycket lummigare platser. Det är bättre designade banor. Yoshi är med för guds skull. Återigen så är vattenbanorna roliga. Vilket i och för sig alltid brukar vara i Mario-spelen. Men ja, jag tycker att Mario World är ett underbart spel faktiskt. Ett mångt gånger bättre spel än Mario Bros 3. I mina ögon. Jag vet att du inte håller med. Men jag tycker det är tur att jag klipper det här avsnittet. Ja, men Anders, nu är det min lista. Då får faktiskt jag tycka. Och jag håller med dig om att Mario 3 också är intressant. Självklart, jag har också med den på 25 plats. Men jag tycker att Mario World är väldigt mycket bättre. Det kan ju vara att jag var väldigt kär i mitt Super Nintendo förstås. Och det här var det första spelet jag fick till det. Såklart, eftersom det kom med maskinen. Intressant, för det första jag fick, eller jag fick ju med Super Mario All-Stars till Super Nintendo, och där finns det ju ett visst spel med. Jo, i och för sig. Nu kom ju i och för sig All-Stars väldigt långt mycket senare än Mario World. Så att jag var väl före dig på generationsskiftet helt enkelt. Hur som helst i alla fall. Mario World tycker jag är vassare, för jag tycker att det är mysigare både i världen man befinner sig i grafiken. Jag tycker att det är mycket bättre upplagt med de olika världarna man kan gå emellan. Jag gillar den stora öppna kartan. Jag tycker mycket mer om bossen i det här. Mario 3-bossarna är i och för sig väldigt kul, att de presenterar Koopa-barnen liksom. Mm. Men de är ju tillbaka här, och jag tycker att de är roligare att möta här än vad de någonsin är i Mario 3. De känns lite samma sak om och om igen i Mario 3. Ja, alltså jag har ju Super Mario World väldigt högt uppplacerat på min lista också. Det är inga tvivel om att det är ett suveränt spel. Något som gör Super Mario World lite av en besvikelse, som egentligen bara är en petitess, det är ju slutfighten med Bowser då. Tycker jag var lite konstig. Märklig är väl egentligen, ja. Liksom, alltså, vad gör han i den här konstiga grejen? Jag har sett många flashvideor som gör, ja, gör humor baserat på den här farkosten han befinner sig i. Jag tycker, de flesta som beskriver den här farkosten säger att den ser ut som en clown. Ja. Är det bara jag som tycker skönjer med en Kalle Anka-aktig anknäbb på den här? Ja, ingenting jag reflekterar över. Nästa gång du ser den, alltså jag ser inte clownmunnen, jag ser en Kalle Anka-näbb. Titta på det nästa gång du ser den och tänk så här, fan, det kanske är en Kalle Anka-näbb det där egentligen. Vilket gör det ännu mer spännande. Varför i helvete hoppar han runt i en gigantisk helikopter Kalle Anka-skalle? Väldigt, väldigt, väldigt förbryllande. Men ja, sista bossen kanske inte är det bästa som har hänt i spelvärlden. Å andra sidan så slutar ju inte spelet på sista bossen. Spelet slutar när du klarar den sista stjärnbanan. Och det står att you are a super player. Och fy fan, man känner sig häftig när man får se det. Och jag kände verkligen så här, Nintendo pratar med mig. Ja, när jag spelade den banan första gången så tog det väldigt lång tid. Det är en väldigt lång bana den här. Och svår. Ja, svår. Sen när jag kom till det där, you are a super, sen dog jag för att tiden tog slut. Första gången. Du en soppa? Va? Vad menar du? Precis. Nej, det är sånt där starkt spelminne som sitter kvar. Alltså. Nej, men det är underbart fantastiskt spel. Visade verkligen att Super Nintendo var någonting att räkna med. Oh ja. Och lyckades faktiskt. Inte överträffa det, uppenbarligen. Men leva upp till det som var så fantastiskt i Super Mario Bros. 3. Vi går vidare. Plats nummer 3. Final Fantasy 7 till PlayStation 1. Ja, det här är ett spel som du inte har fått nosa på någonting. Det har jag. Du har nosat lite i alla fall. Jag har nosat hemskt lite. Och jag har svårt att få ihop. Liksom. Jag vet vem som är liksom bad guy. Och jag vet vem som är good guy. Och känner igen musiken från spelet. Spelar upp Sephiroth, så vet jag var det kommer ifrån. Ja, det här är ju för mig det bästa Final Fantasy-spelet. Såklart. Jag tror inte att det är ensam. Nej, det är väldigt många som håller med mig. De flesta som håller med mig. Det är dock såna här nytillkomna gröngölingar som bara, Final Fantasy 7 var det första jag spelade, så det tycker jag är bäst. Det var inte det första jag spelade, men det tycker jag ändå bäst. Och varför det hamnar så här himla högt upp, det är återigen den här berömda helheten som vi har pratat en hel del om idag. Mm. Och Final Fantasy är en serie som alltid har varit väldigt öppen för spelaren att bestämma hur du vill spela spelet. Mm. Och det tycker jag verkligen kommer till sin spets i sjuan. För här har du inte jobb på det sättet som du haft tidigare, utan alla karaktärer har kapacitet att klara av att vara vilken roll som helst i ditt party. Så du väljer vilka du vill jobba med baserat på vad du känner för deras personlighet. För att i grund och botten så skulle du kunna byta ut. Alltså i spelets system så använder man sig något som heter materia. Och då har man materia slots baserat på sina vapen. Mm. Och materia är liksom då magier och funktioner och summons och allt sånt här. Och du väljer ut att den här gubben han ska få bära på den här eldmaterien, och då kan han använda magin fire. Och det är liksom inte så spännande. Sen om du vill så kan du flytta den materien till en annan gubbe, så kommer han få den magin istället. Och det gör ju att det är liksom väldigt upp till dig hur du vill bygga ditt party. Och du väljer ju som sagt själv att okej, huvudpersonen Cloud som han heter, har du ju alltid med dig förstås. Men du väljer sen själv. Tycker jag om Barrett? Är han en skön snubbe liksom? Eller är jag en sån som spelar med Kate Sith? Vad vill jag ha för gäng med mig liksom? Det är helt upp till dig. Och du behöver inte tänka på att jag måste ha en vitmager och så vill jag ha sån och så vill jag ha sån. Och bara det faktum att alla kan vara blåmager tycker jag är helt fantastiskt. För blåmager är alltid de mest intressanta. Vad är en blåmager? För det vet ju inte jag än så länge. En blåmager är en mager som får eller kan lära sig magier av andra. Okej. Okay. Oftast så kan du lära dig dem av fienderna. Att du kan liksom, om en fiende kastar någonting på en blå mage, då lär han sig den och så kan han kasta den själv. Fortsätt med. Finns det blå mage i det Final Fantasy 6? Du måste tänka efter om du gör det eller inte. Det kan det göra. Det var för länge sedan jag spelade spelet, men jag tror att det finns. Jag får återkomma med ett svar helt enkelt. Vi får se lite senare. Jag kommer faktiskt inte ihåg just nu. Jag antar att en blå magiker också kan lära sig både vita och svarta konster så att säga. Precis, tidigare exempel fanns det också något som heter röd magiker. Mm. Men det är en helt annan historia, det ska vi inte ge oss in på. Hur som helst i alla fall. Final Fantasy 7 är en underbar berättelse. Det är en fantastisk saga om hur Avalanche och Cloud och hela gänget börjar med att de slåss mot det multinationella företaget Shinra. Och sen så liksom ur det så växer historien, liksom rullar ut sig själv. Den viker ut sig själv som en sån här komplicerad japansk pappersfigur. Och det visar sig att den här lilla svanen som var liksom ett äpple hög, den är egentligen ett ark som täcker halva London. För det finns så himla mycket att göra och upptäcka i det här spelet. Och det finns så mycket coola sidequests och sidemissions. Och Square leker ju väldigt mycket med att de har så mycket kraft med PlayStation. Så du har ju till exempel det här snowboard-minispelet, och då har du en drös med andra minispel. Du har hela det här Gold Saucer-området som är liksom ett stort nöjesfält där du bara kan leka, och man kan spendera flera timmar med att bara göra det och inte spela någon story alls om man vill. Det som framförallt lyfter fram det här spelet som att det får liksom sticka ut lite längre än de andra, det tycker jag är världen man befinner sig på. Alltså det är jättespännande att undersöka alla de här städerna. Det är en värld man vill liksom. Jag minns att när jag spelade så kände jag att fan, jag skulle vilja åka hit och hälsa på. Det är liksom så spännande världar man går runt i. Och städerna är liksom ömsom lummiga småstäder, ömsom gigantiska storstäder med slum och överklass och så vidare. Och jag känner verkligen att jag skulle jättegärna besöka den här världen. Nu är den ju lite så här domedagskänsla förstås. Och det är ju inte så kul. Men utöver den biten så tycker jag att det verkar som en underbar värld att befinna sig på. Och vore jag där så skulle jag ju också slåss för att få bevara planeten, precis som den här frihetsgruppen Avalanche gör. Så jag hade ju varit med Barrett och company i kampen mot det här multinationella företaget. Första intryck jag fick av Final Fantasy 7, det kom på en skiva i samband med ett PlayStation-magasin i form av en rullande trailer. Jag tror det är introsekvensen man ser då när han kommer åkande på ett tåg. Eller är helt introsekt, tror jag. Det är introt mycket riktigt. Ja. Jag fick ju aldrig spela det själv. Men jag tyckte att det såg jäkligt intressant ut. Sen när jag förstod vad det var för typ av spel, då var det såhär bara, yeah! Rollspel! Aldrig! Jag vill spela NHL eller jag vill spela Duke Nukem liksom. Ja, det ska ju finnas sådana människor också. Ja, jag har ju gått över och blivit en större och bättre människa. En kul grej också med Final Fantasy 7. Den har ju spårat massor med liksom sidohistorier som utspelas i samma universum. På DVD-släppet av Advent Children, du vet den här datoranimerade novellfilmen som är liksom som en uppföljare på det här spelet. Så finns det någon galen japan har satt sig ner och spelat genom hela spelet och klippt ihop en liten film av all story. Så om du vill liksom ta del av storyn i spelet men inte orkar sätta dig ner i de 70 plus timmar det tar, så finns det faktiskt en chans att bara uppleva hela storyn utan att göra någonting. Det är liksom, det är en film där någon har filmat hela biten från början till slut. Shit. Och det finns med alltså på Advent Children-skivan då? Ja, precis. Som bonusmaterial. All right, fan vad coolt. Ja, men jag kommer ju vilja spela det själv då, men... Ja, det tycker jag verkligen du ska göra. Men om man är en sån som är såhär... Som du var med NHL och hellre ville spela Duke Nukem. Så finns det alternativet om man ändå vill uppleva storyn och känslan. Och det ska bli enormt spännande att sätta tänderna i det här när jag väl kommer dit. Men jag har en bit kvar innan jag kan göra det. Men jag ska dit. Troligtvis så blir det 2010 året jag gör det också. Spännande. Mm. Ännu mer spännande är det på plats 2. Där har du Super Mario Bros. 2 The Lost Levels. Det är väl till Super Nintendo skulle jag visa från början. Annars är det bara Super Mario Bros. 2. Alltså jag skriver ju... Jag har ju kallat det för Lost Levels för att förtydliga att det är det japanska originalet jag syftar på här. Mm. Det är ju ett NES-spel ursprungligen. Super Nintendo är ju förstås versionen jag har spelat eftersom jag är europé. Mm. Det här är ju ett spel som de flesta brukar säga va? När jag säger att jag har det på plats nummer 2 på min lista. Mm, jag har varit en av dem, sen har jag fått en monolog på en halvtimme och så, ja. Jag ska försöka att inte ta en halvtimme på mig att förklara det för resten av våra lyssnare. Mm. Mario Bros 2, eller Lost Levels som vi kallar det. Det är ju Mario Bros 1, fast större, längre och svårare. Och det är också nu att nu är det en skillnad på om du är Mario eller om du är Luigi. Luigi hoppar ju lite längre men är också långsammare och lite svårare att styra. Mm. Det här spelet, det är så perfekt leveldesignat som ett spel kan bli. Det här är... Jag har pratat om perfektion tidigare. När det kommer till bandesign så finns det ingenting som kan vara vassare än det här. Det är ett fantastiskt väldesignat spel. Från början till slut. Där det första Mario, Super Mario Bros. Eller Brothers. Var liksom ett uttryck av att vilja förnya spel. Med liksom ordentlig scrollning. Och att inte ha det här mörkret. Utan det var liksom en varm och skön värld. Och det är liksom en eloge till Nintendo överhuvudtaget. För att skriva den här spelmotorn. Och skapa liksom den här världen man befinner sig i. Och karaktärerna. När de skulle göra det här spelet, då var allt det klart. Det enda man behövde tänka på nu, det var okej, nu ska vi bara göra suveräna banor. Och jag har pratat också tidigare om Virtua High, alltså det här tillståndet när man är liksom ett med spelet och det blir någon slags ballett och du bara har ett flow och ett chi på något vis. Det här, mina damer och herrar, det här spelet, det är liksom moden av alla sådana känslor i tv-spel. Mm. När du får upp ditt chi, om vi kallar det för det, i Lost Levels, då är du hög på livet. På ett sätt som inget narkotika i världen kan komma i närheten av. Det är så underbart att få in den känslan när du bara flyter fram i spelet. Och det kan vara liksom en passage du inte ens har spelat förut. Du har liksom bara fått i ryggmärgen hur spelet tänker, hur spelet funkar. Mm. Och du bara liksom flyter fram som vatten. Och det är en så skön känsla. Det är så underbart. Och det är så långt, det är så mycket. Och när du väl har liksom spelat hela spelet och du känner, fan, jag kommer aldrig få den här känslan en gång till. Nu har jag gjort det här. Nu har jag spelat det här spelet. Jag kommer aldrig få känna hur det känns att spela det här spelet från första början. Då har du ett helt varv till på dig som Luigi. För det är ett helt annat spel. När du byter gubbe från Mario till att vara Luigi, då är det en helt annan känsla. Alltså, varje bana ska du lösa på ett nytt sätt. Det är samma bana, det är ingen skillnad på den. Men i och med att kontrollen är så pass annorlunda och liksom hoppdynamiken är så himla stor, liksom annorlunda mellan bröderna emellan här, så är det är i princip dubbelt så mycket spel helt plötsligt. På den här lilla twisten de gör. De ställer in liksom lite siffror olika i spelmotorn. Och det är bara så jävla skön känsla när du liksom provar Luigi, så klarar du de första 2-3 banorna och så upptäcker du att åh herre Jesus, jag har en till lika lång resa till på mig att bara få njuta och vara så här hög på livet en gång till. Ja, det är så jävla skönt spel från början till slut. Jag vet inte om jag kan säga så mycket mer, att det är så jävla skönt spel. Alltså det här tillfället du pratar om. Det upplever jag också. Det upplever jag väldigt mycket i det här spelet. Så det är jag helt med dig på. Framförallt är det roligt när man spelar mer än en, så att säga, i soffan. När man sitter där. Man känner verkligen hur man lyfter från marken lite grann. Och det känns som att det är jag som bestämmer hur spelet ska gå till. Det är svårt att beskriva den här känslan. Men du är i total kontroll. Det är väl den bästa beskrivningen. det är ju också ett spel som gör sig väldigt bra i grupp. Ja. Alltså även om det inte är co-op, så att sitta där och köra någon slags här, varannat liv, varannan bana, varant. Det var mycket så vi spelade det här. Jag spelade väldigt mycket i gymnasiet faktiskt. Jag och några polare. Och vi hade en TV och ett Super Nintendo som vi lirade på rasterna i skolan faktiskt. Mm. Inte så jättepopulärt för våra lärare, för vi brukade vara sjuka på vissa lektioner. Det som händer också är att man sitter ju tillsammans. Du vet när man sitter i en bil och man upptäcker att man kommer hamna i diket. Då säger alla i bilen samtidigt och sen är man i diket. Det är oundvikligt, det händer varje gång man hamnar i diket i en bil. Samma sak händer när du spelar i spelet. När du kommer upp i det här flowet och du liksom bara, jag vet inte, du liksom bara flödar förbi, men det är ändå liksom du hela tiden på helspänn. Kommer det gå? Kommer det gå? Kommer det gå? Då sitter ju alla i rummet också. Oh, jävlar. Det blir ju så att ett sånt precis spel, va? Det krävs verkligen perfektion från dig också på vissa ställen. Och det var, jag fick ju som sagt Super Mario All-Stars med mitt Super Nintendo när jag väl fick tag i Super Nintendo själv. Jag fick ju slita för det verkligen. Och det första jag spelade var ju, utan att göra någon vidare förvånad, Super Mario Bros 3. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Och sen hade jag aldrig spelat Lost Level, så tänkte jag, jaha, det här är ju Super Mario 1.5. Och började spela och så bara, fan vad svårt det är. Så kom det en svart jävla svamp. Och så bara, vad fan är det här? Nej, usch. Men ju mer man spelar de andra spelen, desto mer känner man att det fanns ett gap i Lost Level. Så att fan, det här är någonting jag också borde klara. Och när man väl kom över den här tröskeln att det här är svårt och det här är ett spel som kommer spotta på dig om du dör. Så någonting växte inuti i mig och det blev någonting som jag ville bemästra. Och när jag väl gjorde det så kändes det som att jag hade, som att jag var värd en medalj i princip. För jag kände ingen annan som hade klarat det då, och det var inte så många som hade spelat det heller. Ja, alltså, du har ju en poäng i det du säger. För på sätt och vis är det ju Super Mario Bros. 1.5. Det jag kan tycka är att det här är Super Mario Bros. 1.5 på samma sätt som Mega Man 3 i så fall är Mega Man 2.5. Eller varför inte Left 4 Dead 2 eller Left 4 Dead 1.5. Ja, det är ju ännu mer mycket prick faktiskt. Ja, nu tycker ju för sig jag att både Left 4 Dead 2 är så pass mycket, det är så pass stor skillnad ändå. Alltså det bygger på samma princip, men man tar det till nästa steg. Det gör att det är värt sitt eget spel. Det är ingen halva, det är ett helt spel. Samma sak med Mega Man 3. Mega Man 3 är ett suveränt spel. Visst bygger det på 2:an och det är jättelikt 2:an, men det har så pass mycket att komma med själv att det är ett eget spel av en anledning. Och så tycker jag också med Lost Levels. Det är i grund och botten samma motor. Grafiken ser likadan ut. Fienderna är likadana. Där är det ingen skillnad. Skillnaden i hur man har designat spelet banmässigt, det är natt och dag. Jag tycker att Lost Levels är extremt svårt om du vill spela det vackert. Det vill säga när du spelar i flow. Om du inte bryr dig om sånt och bara vill ta dig igenom spelet, då är det inget svårt spel. Då är det ett basic plattformsspel. Det är några timingbaserade saker som kan vara lite knepiga, men efter ett eller två försök så tar du nästan allihopa. Ja, jo, så är det. Men jag jämför ju med andra Super Mario-spel. Som är mycket, det är ju svårast än Mario-spelet. Det är ju ingen diskussion om. Men där kanske jag kan tycka att Mario-spelen kan kännas lite för lätta. Ta Galaxy till exempel. Många liv dog du i Galaxy totalt? Jag dog en hel del, men man får ju så oerhört mycket extra liv så att det bekommer ju en aldrig. Däremot skulle jag inte säga att det är jätteenkelt att plocka 121 stjärnor. Jag skulle säga att det ändå är lättare än att ta sig fram med de här. Jag tyckte inte att Galaxy var särskilt svårt. Det är intressant att ta upp det, för det är rätt lika det här. För att när du har nått alla 120 stjärnor med Mario och liksom och få reda på att det finns en 121 stjärna så att säga. Så att du måste samla alla 120 stjärnor med Luigi också. Luigi som är mycket mer sprattligare och mycket mer oprecis i sina rörelser. Det är liksom så här. Då blir man skitglad för att man vet att man har så mycket spelande kvar framför sig. Och någonting att sträva efter. Det kan låta lite som ett eko av någonting jag sa för ungefär en kvart. Ja, men det är det jag menar med att det är intressant. För att de har använt samma teknik så mycket senare. Ja, hur som helst i alla fall. Det jag tycker Lost Levels är stora vinning är att det är lagom utmanande. Och det är du som väljer hur svårt det är. Vill du spela det i flow med den här vackra känslan, då är det ett svårt spel. Vill du göra det lätt för dig så går det att bara lugnt och metodiskt hoppa igenom spelet och du klarar det ganska så lätt. Då är vi där, Samson. Tror du att det har mycket folk som har förväntningar nu? Jag hoppas det i alla fall. Vi skulle ju kunna göra några av spelen som du inte har på den här positionen. Jo, vi skulle ju kunna göra som så att vi innan vi avslöjar position nummer ett pratar lite om de spelen som vi inte har sett på listan. Som jag hade velat ha på den här listan till exempel. Ja, vilka har du saknat, Anders? Framförallt är det ju ett spel som jag tycker är helt fantastiskt. Som jag placerar på min sjunde plats. Tänker du på Rosa Panter nu? Det var ju inte sjunde platsen. Jag bara skojar med dig. Nej, det heter Turtles in Time, Super Nintendo. Har du inte med på ens hundrade plats? Nej, det har jag inte. Och det kan hända att det kan ha varit ett misstag. Samtidigt så känner jag att det är inte ett så jävla bra spel. Det är Turtles och det är skitkul. Egentligen. Ja, det är, alltså, du säger det själv. Du svarar ju liksom... Du står ju emot dig själv när du säger att det är skitkul. Det lägger verkligen betoning på det. Men du får också komma ihåg att det enda du gör i spelet... Det slår och slår och slår och slår och slår. Det kräver ingenting av dig förutom att du sitter ner. Men är inte det lite fantastiskt att man ändå kan tycka om ett spel så pass mycket och trots att man bara slår och slår och slår? Jag tyckte det ett tag, men sen så insåg jag att det jag tycker om med spelet, det är Turtles, inte spelet. Ja, en annan sak jag reagerar på som jag vet egentligen inte är så förvånande är att det inte finns ett spel signerat Rockstar eller GTA med på din lista. Har jag inte ett enda GTA-spel? Nej. Kanske inte har. Ja, de fanns med på originallistan som hade mer än 100 positioner. Okej. Okay. Där fanns det ett San Andreas med. Mm-hmm. Men jag tror att det i så fall har prioriterats bort för att allting annat var liksom bättre som kom med på listan. Mm. Jag är ju inget jättefan av GTA-serien. Ja, det är väl där vi skiljer oss mest. Alltså, eller ja. Jag är jättefanatisk över Rockstar. Jag är nästan oförlåtligt förälskad i dem. Och inte du. Ja. Nej, så jag tycker ju att de är bra, men de är inte favoritbra liksom. Okej. Okay. Jag sitter här och scrollar igenom min lista. Det är ju mycket så här ja, som jag nästan kan ifrågasätta. Och min topp 100 nu också, va. Men det är med ett eller två undantag så är det en liten RTS-frånvaro i alla fall. Det är ju ingen favoritgenre. Jag har väl bara Warcraft och vill ändra det spelet. Precis. Jag är inte så förtjust i den genren som på det stora hela faktiskt. Ja. Nu lät jag som en riktigt sostant på det hela faktiskt. Max Payne 1 eller 2 har sluppit ifrån listan också. Inte heller något riktigt högpoängsspel med. Intressanta spel. Ja, alltså men... jag tror jag kommer på varför det är så pass högt upp på min lista. För att Max Payne kom... Vid en tidpunkt jag liksom... Mitt spelintresse låg lite i dvala. Och så kom Max Payne. Och förändrade alltihop. Det är inte för att spelet är det bästa som har gjorts. Eller helt superfantastiskt. Utan... Det är bara så jävla coolt spel. Jag tror att min dvala börjar någonstans med Max Payne. Okej. Okay. För jag minns det som ett av de sista spelen jag spelade innan jag liksom tog ett uppehåll från spelandet. Mm. Så det kan ju vara att jag liksom hade börjat ledsna lite på tv-spelen och kände att jag behövde komma bort ett tag. Det kan ju vara därför det har blivit som det blivit. Mm. Ett annat spel som jag saknar lite, det är ju Resident Evil 4 som jag tycker är helt suverän. Som jag placerar på en 13:e plats och som du inte heller har med. Nej, jag tycker inte att jag har spelat det tillräckligt för att göra en ordentlig bedömning av det. Jag har Sådana har jag många också. Som jag känner att det här skulle nog vara med på listan om jag hade spelat klart eller om jag hade spelat mer av det. Ja. Sen så har det kommit nya spel sen vi började rada upp listan här också. Mm. Jag vet ett som du inte faktiskt har spelat alls. Som definitivt ska in på min lista. Och det är Uncharted 2. Det tror jag mer än sannoliken också skulle finnas med om jag hade spelat det. Ja. Nytillkomna är att jag har nyligen börjat spela Batman Arkham Asylum. Och det ska också med på en topp 100 tycker jag. Ja, verkligen. Oj, det finns... Vi lever en härlig tid tycker jag ändå. Vi gör det. Det är en tid då det är svårt att göra en favoritlista. Då är det en bra tid. Precis. Nu tycker jag att vi har gnuggat det här för mycket. Nu är det dags att presentera vilken som är det bästa. Ja. Och det är alltså Michael Jacksons Moonwalker till Sega Mega Drive. Nej, Det är det inte. Jag höll på att sätta i halsen, men vad fan är det han säger? På plats ett har vi istället The Legend of Zelda, A Link to the Past. Jag tror inte att det kanske är sådär jättemycket av en överraskning för människor som har hängt med från början. Nej, och så sen har det ju faktiskt avslöjat den här positioneringen. För numera, i dagens läge, så står det hemligt på ditt favoritspel på din profilsida på gameplay.se. Yep. Men en gång i tiden så stod ju faktiskt A Link to the Past där. Jo, jag skrev ju in det för ganska länge sedan. Och sen så hade jag glömt bort att det stod där när vi började med topp 100-listan. Mm. Så tog jag bort det. Och så var det någon som insåg att på min gamla profil så står det fortfarande kvar. Så jag har fått gå in och logga in på den och ändra också. Men ja, Zelda 3, A Link to the Past, det är ju mitt käraste barn här i världen. Mm. Det är också ett spel som det tog ett tag innan jag riktigt hittade. När det här spelet kom, så jag var ju inget fan av varken vare sig Zelda 1 eller Zelda 2 faktiskt. Jag spelade dem, men jag tyckte inte de var suveräna. Och när då 3:an skulle komma till Super Nintendo, då var jag alldeles för upptagen med att tycka att Probotector var det häftigaste som fanns. Och jag var ju inte så jätteförtjust i Zelda. Jag tyckte liksom mer om actionbetonade spel på den här perioden. Så det var lite som du vet när vi pratade om Metroid, att man känner att så här, det här är såna spel som de hypar alldeles för mycket, och så är liksom bara samma gamla. Mm. Och så tänkte jag ganska länge, tills en dag när jag var barnvakt, inte så jättelångt ifrån releasen om man ska vara ärlig, det rör sig om kanske ett halvår senare än alla andra. Men det är ändå ett viktigt halvår, framförallt när man var så liten som man var då, det var ett halvår, det var en hel livstid. Så när jag då var barnvakt så hade då min, inte farbror men något liknande, någon kompis till pappa tror jag. Mm. Han hade Zelda 3 hemma. Och när barnen hade somnat, då skulle jag spela någonting, och då fanns det liksom Zelda 3 eller Mario Paint. Och då var det ju inte så svårt att välja. Så jag kan väl börja spela Zelda då. Jag startade spelet, jag bara, trevlig musik, det börjar nice. Ja, okej, okay. Ja, jag vaknade på min säng. Ja, okej, okay, snygg effekt, det regnar, nice, okej. Okay. Ja, okej, okay, vart ska jag någonstans då? Leta. Åh, kolla, ett hål i marken, här ska jag hoppa ner. Ah, okej, okay, det här är min farbror. Hej, oh, jag har ett svärd nu. Vad häftigt. Och sen liksom, var det någonting som vaknade i mig? Får jag avbryta det där, så pratar du om det här pappret som från början ser litet ut, som väcklar ut sig allt mer. Ja, verkligen. Det tycker jag är extremt beskrivande för även detta spel. Precis, och jag var inte så imponerad av det här lilla pappret i början, innan jag hade spelat det här spelet. Mm. Men när väl då min kompis till pappa kom hem då, alltså pappan till de här barnen jag var barnvakt åt, då hade jag klarat liksom första biten här av spelet, absolut första, innan man kommer liksom ut ur kyrkan. Mm. Och då liksom tackade han så mycket och så frågade liksom, har det gått bra och har de varit stökiga? Och nej, det har gått jättebra. Och så såg han liksom att jag hade spelat, och han bara, du spelar Zelda? Jag tänkte jag skulle prova, jag ville ha någonting att göra medan ungarna hade somnat liksom. Det fanns ingenting på tv. Han bara, tycker du är kul då? Jag bara, det är ju faktiskt riktigt intressant. Han bara, ja men vi ringer väl liksom nästa gång det är någonting. Jag bara, kan vi göra. Och så hann jag liksom komma ut i hallen och ta på mig skorna, och så kände jag, fan, jag inte sluta spela. Och jag var inte så jättebekant med den här personen. Eller så bekant, det är ju en kompis till familjen liksom. Men jag var inte så här, du vet, jag var lite blyg för honom. Mm. Kände honom inte så jättebra. Men för jag tog mod till mig och gick tillbaka och bara, du, jag skulle inte kunna få låna det där, va? Och han liksom garvade lite. Han bara, det är klart du får. Och det, ja, jag var ju lost. Sen blev det ju till streckspel alltså. Och det här spelet har jag ju spelat så himla många gånger. Alltså det ligger så, jag sitter och ler och liksom blir alldeles kärleksfull bara jag tänker på det. För det är så himla, himla bra det här spelet. Det är så här. Jag minns att jag någon gång när jag hade flyttat hemifrån och bodde själv, och så hade jag liksom en dag när jag var hemma sjuk och inte kunde gå till jobbet. Och jag bara, vad ska jag göra? Det finns ingenting på tv. Jag har sett alla mina DVD-filmer. Och så bara liksom, på ren rutin, utan att veta vad jag höll på med, så bara stoppade jag i Zelda-kassetten, startade upp det, deletade spel, och så spelade jag igenom hela spelet utan att stänga av. Oj. Det var liksom bara så här, ren rutin, startade upp det. Jag vet precis vart jag ska gå hela tiden. Jag hittar alla hemligheter, jag vet allting om hela spelet. Och några timmar senare, ja, nu är Ganon död. Så stänger vi av. det är som att läsa världens bästa bok igen ungefär. Ja, och det är så himla härlig känsla. Musiken är så fantastisk, grafiken är otrolig. Det är så, fortfarande idag så är det bland det snyggaste spelet till Super Nintendo. Och det kom liksom strax efter release. Men hela spelet ryms på en 4 megabyte stor kassett. Och det är ju fantastiskt, helt otroligt. Herregud, jag har foton på min dator som tar mer plats än hela det här spelet. Det säger ju någonting om liksom teknikens utveckling. Men det är bara så himla magiskt. Världen är helt underbar. Alltså jag vill ju åka till Hyrule. Det är framförallt det här Hyrule jag vill till. Jag vill besöka den här byn. Jag vill träffa killen som springer för snabbt. Jag vill söka upp den här stumma, eller inte stumma, han visar han kan prata, men den här tjuven som kan hjälpa dig att öppna lådan. Jag vill hänga med de här dvärgarna som smider svärd. Jag vill träffa de här killarna som sågar i trädet. Jag vill liksom bara vara med om allt som Link är med om i det här spelet. Jag älskar det här spelet. Det är det bästa spelet jag någonsin har spelat. Två frågor, eller en fråga och en liten egen berättelse. Men först och främst frågan då. Ja. Var det lika självklart för dig vilket nummer ett var det som för mig? När det kommer till att lista saker, tänker jag mest på. Jag tror att jag visste det långt innan jag ens visste om att du gjorde en lista. Ja. Jag tror att det här har nog varit, alltså just de här topp 5-positionerna, de rör sig alltid lite grann, känns det som. Men Zelda, Link to the Past har liksom legat högt upp extremt länge. Final Fantasy 7 har nog varit nära några gånger. Och för riktigt länge sedan tyckte jag Resident Evil 1 också låg väldigt högt upp. Det var ju väldigt länge sedan, då var det modernt och häftigt och snyggt. Lost Levels är också liksom alltid i närheten och nosar. Men i grund och botten så, i mitt hjärta så är det alltid Zelda 3 som är liksom toppen. Jag hade en polare som hade en katt som han bara, jag ska döpa den till Zelda. Jag bara, nej det ska inte, du ska döpa den till Zelda 3. Och han höll ju med liksom. Så att, ja, nu har jag liksom haft att känna att det alltid är det här spelet som är mitt liksom. Så var det för mig också när det kom till listan. Där folk säger att det är så svårt att uttrycka det som är det bästa spelet. Men man bara ansöker sig själv och känner efter. Och då vet man direkt vilket spel som har nått längst in i hjärtat på en. Tycker du så fall är svårare att säga det näst bästa? Ja, det är position 2 till 10 skulle jag säga var svårast för mig. Men nu är det gjort. Och troligtvis kommer inte de positionerna ändras nämnvärt när listan uppdateras. Min berättelse kring A Link to the Past, det var ju att, ja, det här kom ju tidigt på Super Nintendo. Det var så pass tidigt att jag inte ägde Super Nintendo själv, därav köpte jag det inte. Sen var jag på kalas hos en kompis och han spelade det här spelet tillsammans med en annan kompis då, i och med att det var kalas. De liksom turas om att visa upp spelet för alla klasskompisar och säga, fan vilket spel det här. Och jag bara, ja, det ser tufft ut. Sen lämnade jag det fram till att Nintendo Wii lanserades. Oj, så sent. För att alltså, jag var i den åldern att det liksom, det fanns hela tiden någonting annat att spela. Sen följde glömska. Det är ändå, det känns ju som att det är ett barnenriktat spel fast det egentligen inte är det. Förstår du vad jag menar? Jo, det är ju lite ett så tecknad stil på grafiken. Precis. Sen när jag köpte mitt Nintendo Wii och hade ledsnat på att bobla i Wii Sports, så gick jag ut och kollade på vad som fanns på Virtual Console. Och då fanns det här. Och då var jag tillsammans med en kompis som rådig i det här spelet. Alltså, men för i helvete, köpte och spelade. Och jag spelade det här alltså för 2 år sedan plus minus några månader. Och placerar det fortfarande på 5:e plats på mina favoritspel. För att det är så jävla bra. Och det har hållit så in i helvete bra. Det är helt robust spel. När det kommer till tidens tand. Ja, jag kan inte annat än hålla med, Anders. jag är lite chockad över att det tog så lång tid innan du spelade spelet. Det är en liten välbevarad hemlighet jag har. Det tog ju tid för mig att spela Super Metroid, vilket många håller extremt högt också. Så det är ju väldigt personligt hur det blir med sånt här. Men på det huvudsaken är att man har spelare och liksom, tycker jag i alla fall. Ja, man kan inte kalla sig själv för en tv-spelsfan eller tv-spelsnörd eller ens en tv-spelare om man inte har spelat det här spelet. Det är liksom så här, har du inte spelat det här, då får du inte ta i en handkontroll förrän du har spelat det här. Om inte annat så får du faktiskt ta det med mig. För, och jag har sagt det förut, jag kan slåss. Ja. Känns det bra nu då, Samson? Nu har vi gått igenom 100 av dina favoritspel. Det känns bekvämt på något vis. Jag känner mig lite tom. Ja. Kan ju vara att klockan är mycket och jag är extremt förkyld och har ingen röst kvar just nu. Ja, du har fått prata bra mycket nu alltså. Jaha. Vi har ju åsidosatt lite extra tid än vad normalt sett har. Just för att vi vill ge de här spelen så pass mycket omtanke och utrymme. Jag är extremt tacksam att det är din tur att redigera också. Ska jag säga. Ja, jag förstår det. Jag är inte lika tacksam över det, men... Å andra sidan fick jag ta alla dina 100 i ett svep. Ja, det är sant. Jag får väl tillbaka lite nu då. Du får ju det. Nej, men jag tycker att det är skönt att få ha det gjort. Jag känner att det här var inte en pers, men det var ett jobb. Ett hästjobb att ta och ordna och gå igenom hela listan. Och det är ju en jäkla rannsakning av en själv alltså. Det är det. Vad är jag för människa egentligen? Vad har jag för favoriter här i världen? Det säger en hel del. Och så måste man liksom inte bara... Jag menar, jag kan ju tycka hur mycket som helst att Zelda Link to the Past är världens bästa spel. Men så måste jag förklara varför för någon. Och det blir som att säga varför du är högerhänt. Jag är född så, jag vet inte. Det är jättesvårt på något vis. Jag tycker vi ska klappa varandra på ryggen och ge varandra en eloge för varenda lista. Ja, nu är det inte 200 spel i och med att det är mycket som kommer åt i din lista, men att lista 100 spel är inte enkelt. Jag trodde att jag skulle få vara unik under 2009 med att göra det, men då kom ju du med i bilden och då var det en ändring på den biten. Men det har varit förbannat kul. Nu ska vi se vad vi kan hitta på under 2010 här. Kör vi topp 1000 då? Nej, men nu tycker jag vi stänger det här kapitlet en gång för alla. Och så tar vi och lyssnar på lite musik från ditt absoluta favoritspel. Ja, och då tänkte jag så här att originalmusiken, den har man ju hört ganska mycket vid det här laget. Mm. Jag har istället valt att ta fram en remix faktiskt av ett spår från spelet. Den ursprungliga kompositören heter ju Koji Kondo, som vi säkert allihopa känner till. Det är Nintendos stora legend på området. Mm. Det här är en variant av Dark World-temat. En ganska vemodig historia som här då är tolkad på piano och gitarr av två personer. Den ena kallar sig själv för Cliff Hooper och den andra kallar sig själv för Effin Jerk. En väldigt spännande låt som påminner lite om Pink Floyds Wish You Were Here, om det är någon överhuvudtaget av våra lyssnare som har hört den låten. Men jag har ju hört den i alla fall, kan jag säga. Ja, men det är ju skönt att höra. Ja, det, om jag ska börja prata musik nu så kommer den på, ja, nu ska jag inte säga en siffra, men den finns med på topp 100 över världens bästa låtar. Fantastiskt låt. Nu är det dock inte den vi ska lyssna på, utan istället ska vi lyssna på Dark World Ballad av Cliff Hooper och Effin Jerk. på grund av förkylning, på grund av förseningar och på grund av en massa olika faktorer så är det faktiskt jag själv som gör sagostunden ikväll. Samson har gått och lagt sig och jag sitter här själv och som ni kanske hör så är jag också något förkyld. Förhoppningsvis ska inte det påverka allt för mycket. Det blir heller inte så lång sagostund den här gången. Jag har inte hunnit spela så mycket för jag har haft mycket annat att syssla med. Dessutom jag lägger i sjuksängen då. Hur som helst, när vi senast hade min sagostund så hade ju Terra precis blivit förvandlad till en esper och flygit iväg västerut. Vi samlade ihop oss i Arvins hus och jag tog ut en grupp på 4 man som bestod av Locke, Sabin, Edgar och Celeste. Och vi gav oss ut för att leta efter Terra. Vårt första resmål blir då slottet Figaro, där Edgar är hemmahörande. Sabin har inte varit där på ett tag, så det första han vill göra när vi kommer dit är att han vill gå en liten rundtur och se sig om. Och medan han är där så går vi andra och tar igen oss lite och vi sover i en kammare där. Och medan vi sover så får man se en sekvens när Sabin drömmer tillbaka till den dag då han och Edgars pappa gick i världen. Och framförallt den jobbiga tiden som han upplevde då. Vi får nu också veta att pappan troligtvis inte dog av ålder eller sjukdom utan att han blev förgiftad av imperiestyrkor. Det är i alla fall vad Sabin är övertygad om. Deras pappa ville det var att kungadömet Figaro skulle delas upp mellan hans två söner, Sabin och Edgar då. Sabin hade dock svårt att acceptera en roll som regent och det hela slutade med att bröderna singlar en slant om vem ska få sin vilja igenom. Uppenbarligen är det då Sabin som har dragit det längsta strået då han sedan den dagen har varit på flykt och levt på egen hand så att säga medan Edgar har regerat Figaro. Efter Sabin har drömt klart kommer även Edgar in i rummet och de två pratar ihop sig och bestämmer sig för att för evigt lämna deras historia bakom sig och istället koncentrera sig på att störta imperiet. När hela gruppen har vilat ut och när vi är samlade så beger vi oss ner i källaren i slottet. Och där finns en gammal man och efter lite konversation så frågar han om vi vill resa till Kolingen. Vi svarar ja och den gamla mannen drar då en spak som gör att hela slottet går ner under ökenmarken som det befinner sig på. I sanden under så fraktar den sig under bergen så att säga och upp på andra sidan. När slottet har kommit fram kan vi ta oss ut och till staden Kolingen. Den här staden är väl mer likt en by. Träffar en hel del folk här. Samtliga verkar vara uppskakade över den rosa stjärnan som flög över staden nyligen. Och då syftar de givetvis på Terra. Lite längre norrut kommer vi till ett övergivet hus som en gång tillhörde en flicka som heter Rachel. Och det visar sig då att det här hör ihop med Lockes mörka förflutna som jag tog upp förut. Rachel var nämligen en flickvän till Locke. Via en tillbakablick får vi se hur de två utforskar en grotta. Och i sista stund så räddar Rachel Lockes liv och offrar då sig själv på samma gång. Olyckan dödar inte Rachel men hon tappar minnet och kan därav inte minnas vem Locke är. I sin tur då så skyller Rachel föräldrar helt på Locke för olyckan som har inträffat och kastar ut honom i huset och ombeder honom att aldrig återvända. En kort stund därefter invaderar imperiet staden och Rachel stryker med i attacken. Alldeles innan hon dör så återfår hon sitt minne och hennes sista ord blir Locke då naturligtvis. Detta är i alla fall vad alla tror, men vi kommer också till en gammal och påstått galen manshus som Locke verkar känna sedan tidigare. I hans källare förvaras en flicka och givetvis är ju där Rachel som ligger där. Och den gamle mannen håller henne vid liv via en massa örter och mediciner. Hon ligger i någon typ av koma där hon inte blir äldre, men hon är ju helt okontaktbar samtidigt. Hur vi ska gå till väga för att återväcka henne till liv framgår dock inte, men min gissning är att vi inte sett det sista av Rachel. Efter allt detta drama försöker vi oss ta oss vidare och en man i staden berättar att den rosa stjärnan han såg tidigare när den flög söderut mot en annan stad som heter Gidor. Vi beger oss då ut, riktning söderut och efter lite diverse olika strider så når vi då staden Gidor. Det här är en stad med väldigt klassuppdelning mellan befolkningen. De rikaste bor längst norrut och de fattigaste är allra sydligaste delarna av staden. Vi pratar med lite folk runt om i staden. Några berättar att de har sett Terra flyga förbi, men att hon inte finns just i den här staden utan att hon bor längre norrut i byn Soso. Vi köper på oss lite utrustning, vi vilar upp oss och vi ber oss senare vidare norrut. Soso är en stad belägrad med monster och banditer. Längst upp i bergen finns den och även fast vi är inne i själva byn så blir vi konstant attackerad av fiender. Vissa är väldigt enkla men andra bjuder på betydligt mer motstånd. Bland annat så är det en fiende som kan bli osynlig. Och det tar ett tag innan jag förstår hur denna ska besegras. För med vanliga attacker så blir det bara mist som resultat. Vi frågar en mindre fientlig receptionist efter Terra. Och även om han slingrar sig lite så tror han att flickan kan finnas högst upp på en byggnad i staden. Via en massiv mängd trappor och rum tar vi oss längre och längre upp. Vi möter konstant en rad olika fiender och dessutom får vi vid ett par tillfällen hoppa mellan byggnader. Det är tur att vi har Sabin med där. Till slut står endast en man mellan oss och vårt mål. Mannen i fråga är hemskt lik Vargas. Det visar sig dock att han istället är en person som kallar sig Dadaluma. Han lovar att vi ska passera omärkt, men ja, det är också kännetecknande för den här staden. Varenda person vi pratar med ljuger på ett eller annat vis. Givetvis då så attackerar han oss och han blir en boss som vi får möta. Dadaluma är dock en ganska enkel match. Jag har ett party som kan attackera rätt kraftigt och dessutom har jag då Celestes magiska krafter som sköter det defensiva samtidigt. Dadaluma faller ganska snart trots att han vid upprepade tillfällen kallar in förstärkning. Och vi kommer då till slut till det här rummet där en viss liten rosafärgad flicka, eller ja, Esper då, ligger och sover. Vi försöker få kontakt med Terra när hon ligger där i sängen. Hon verkar dock vara medvetslös och snart blir avbrutna av en man som träder fram från skuggorna. Denna man är egentligen inte en man utan en Esper och hans namn är Ramu. Det visar sig att det var Ramu som kallade Terra till honom. Terra är okontaktbar eftersom hon inte ännu har accepterat att hon har förvandlats till en Esper. Hon håller hårt kvar i sin historia som människa. Ramu berättar därefter en lång historia om det gamla kriget, The War of Magi, som har tagits upp ett antal gånger. Han är noga med att göra klart för oss att det här kriget absolut inte får upprepas. Efter lite mer dialog förvandlar Ramu sig själv till något som kallas Magnesite. Och det här är alltså ett typ av objekt som man kan bära med sig i min grupp. Vi kan sedan använda respektive Espers kraft då, med hjälp av detta objekt. Förutom Ramu får vi också ett par andra Magnesites som jag inte riktigt kommer ihåg namnet på nu, men jag ska uppdatera er i nästkommande avsnitt. De här tar vi i alla fall med oss och vi ska använda dem i kampen mot Imperiet. Och efter det här då så ber vi oss ut igen. Det är personer som jag lämnade i Narche vid förra sagostunden har nu dykt upp utanför oss. Och vi får som mål att vi ska infiltrera Imperiet och försöka stoppa deras Magitech-kraft som det utvinner genom att suga kraften ur besegrade Espers. Jag får ta ut en ny grupp eftersom Sabin av någon anledning som jag inte riktigt förstår bestämmer sig för att lämna gruppen. Och då blir Cyan mitt nya tillskott i gruppen så att säga. Med det så har alltså Locke, Cyan, Celeste och Edgar i min grupp nu. Det här är så långt jag har hunnit för nu och för det här året. I nästa avsnitt så fortsätter naturligtvis sagostunden. Men fram till dess så ska jag och min lite halvspruckna röst ta en liten paus. Så vi går vidare istället då på vad vi ska spela härnäst. Vi tänkte inleda det nya året med en riktig bang. Så vi tar inte ett spel och vi tar inte två spel utan vi plockar hela tre spel att inleda med. Och vilka blir det, Samson? Ja, vi tänkte varför gör det enkelt för sig? Ja. Vi har plockat ut ett tema faktiskt för de spel vi har valt ut. Mm. Och temat väljer vi att kalla Disney Hjärta Capcom. I princip. Ja. Och då ska vi alltså ta oss an tre styckta Nintendo 8-bit-spel med Disney-licens utvecklade av Capcom. Och de vi har valt ut är då Tailspin, eller Luftens hjältar som vi känner den som här i Sverige. Oh, yeah, flygplan. Mycket riktigt. Vi kommer också prata om Lilla sjöjungfrun. Ska du sjunga Havet är djupt, kanske? Nej, jag hoppar den här gången. Och vi kommer också prata om Darkwing Duck. När det blir dags att bli farligare än andra ord. Mycket, mycket riktigt. Jag ska redan nu förvarna. Det här är tre Disney-licenser som jag är väldigt, väldigt förtjust i. Och jag gillar att sjunga, va? Och det är bra musik där. Så jag förvarnar nu att jag kommer nog ta ton mer än en gång nästa gång. Ja, det var inte bara jag som flög upp i stolen så att säga när du började sjunga Aladdin mitt uppe i din topp 100-lista där. Så. Och det är bättre musik i de här tre än vad det är Aladdin, så du kan ju bara vänta och se. Ja, det vet jag inte om jag ska hålla med om, men det är en annan diskussion. Tailspin, Lilla sjöjungfrun och Darkwing Duck till Nintendo, signerat Capcom. Är alltså där vi ska spela. Och vi uppmuntrar ju som vanligt er som lyssnar till att göra detsamma. Skicka in era kommentarer och säga vad ni tycker. Det är ju lite kruxigt att få tag i de här, ska tilläggas. Det är, inga av de här spelen finns på Virtual Console. Inga på Steam och så vidare. Utan det är originalkassetten ni vill ha tag i om ni vill spela original, så att säga. Och det kan ju vara lite svårt. Men det vore roligt om ni kunde ta ett av de här tre spelen i alla fall. Om ni inte kan få tag i spelen så går det ju givetvis bra att skicka in vad ni har för minnen av dem sen när ni spelade dem när ni var liten, så att säga. Om ni gjorde det förstås. Precis. Ja, vi får ju be lite om ursäkt för att vi väljer så himla svårhittade spel. Men tyvärr blir det ju så ibland, framförallt när det är Disney och Capcom, så är det lite av våra favoriter också. Så då får man ta att det blir så. Och för att kommentera och säga vad ni tycker då, så finns det en hel rad olika sätt att göra det här på. Enklast, bäst och framförallt grymmast är om ni går in på vår hemsida. Retroresan.se är adressen dit. Ni kan ju också debattera lite med oss på två olika forumtrådar som vi har. Och de finns på gameplayer.se och på loading.se. Vi har länkat till dem även via vår hemsida. Vill ni följa mig och Samson i vårt vardagliga liv, våra bekymmer och våra glädjeämnen, så har vi faktiskt en Twitter som vi startade för inte så länge sedan. Adressen dit är alltså twitter.com/retorresan. Vi har ju också en liten box där på hemsidan där de senaste meddelandena syns. Om ni vill följa oss på ett enklare sätt, så att säga. Och det går ju också givetvis utmärkt att skicka meddelanden till oss via den Twitter. Det går ju också att mejla om man vill vara lite gammalmodig. Och då är adressen retorresan@save.se. Och nytt för den här veckan och för kommande, det är att vi faktiskt också numera finns på Facebook. Vi har startat en grupp som heter Retroresan och ni får mer än gärna gå med i den gruppen. Dela med er av era tankar, lägga upp egna bilder, gör vad ni vill i princip. Vi är inte så hårda alls. Det är väl den minst kontrollerade platsen vi finns på. Precis. Sist men inte minst så vill vi givetvis att ni prenumererar på de här avsnitten så att ni inte glömmer bort en vecka eller två. Och då är det antingen via iTunes eller RSS. Och länkar till det finns på vår hemsida. Men då så, Samson, då är vi klar för idag. Då har vi avverkat 25 spel, vi har pratat Final Fantasy. Och vi har tagit oss igenom allting. Då önskar jag dig ett riktigt gott nytt år. Och detsamma till dig, Anders. Ja, det har varit kul att under större delen av 2009 lärt känna dig och kompanjera med tillsammans med dig. Ja, och jag ser fram emot ett riktigt kul 2010. Om inte annat för att vi i januari ska få träffas för första gången. Precis. Det tycker jag ska bli spännande. Tänk om du är en alien. Det vet ju inte jag liksom. Tänk om du är en kvinna. Spännande, spännande. Ja, tänk om vi inte kommer överens. Alltså, om ni inte får några mer avsnitt efter januari så vet ni ju varför då. Då har jag skallat kan... Anders. Inte. Ja, vi kanske börjar slåss. Oh, spännande. Vi får se vem som vinner. Kan du slåss för det? Nej, jag vet inte. Jag är bra på att knuffas. Men nu då tror jag att det här blir skitbra, Anders. Vi syns i Bollnäs. Nej, men Anders, skål för 2009 och en till skål för ett kommande underbart 2010. Absolut. Ska vi tacka för idag då? Jag tycker det. Jag heter Anders. Jag heter Samson. Målet är fortfarande ingenting. Resan, den är däremot fortfarande allt.